6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag de 6e oktober. Amerika wil de grensmuur met Mexico uitbreiden. Wat betekent dat voor de relatie tussen de beide landen? En na afloop van de voetbalwedstrijd tussen AZ en Legia Warschau zijn gisteravond 2 mensen opgepakt. Meer daarover in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens Poolse media zijn er na de wedstrijd tegen AZ 2 spelers van Legia Warschau gearresteerd. Er zouden gevechten zijn ontstaan toen de politie wilde voorkomen dat ze het stadion verlieten. Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig bij het AZ-stadion. Poolse voetbalfans bestormden toen de toegangspoort en raakten een ME'er bewusteloos. Sommige Legia-aanhangers wisten wapenstokken en pepperspray van de politie te bemachtigen. Door de onrust kon een aantal bezoekers zonder kaartje of toegangscontrole het stadion binnenkomen. AZ won de wedstrijd in de Conference League met 1-0. En eerder op de avond speelde Ajax in de Europa League in Athene 1-1 gelijk tegen de AEK. Extinction Rebellion heeft zijn acties op de A12 in Den Haag tot en met dinsdag opgeschort. Dinsdag behandelt de Tweede Kamer een motie van D66 en GroenLinks om fossiele subsidies af te bouwen. Dat is wat Extinction Rebellion met zijn blokkadeacties beoogde. 27 dagen op rij werd de A12 in Den Haag urenlang bezet. Afhankelijk van het Kamerdebat besluit de actiegroep of de blokkades na dinsdag weer verder gaan. Een man die vorig jaar in de metro in New York om zich heen schoot, is veroordeeld tot levenslang. Hij opende vorig jaar april het vuur in een volle metro en verwondde 10 mensen. In de chaos daarna raakten nog eens 12 anderen gewond. De schutter werd een dag later na een klopjacht aangehouden. De 64-jarige dader heeft schuld bekend en berouw getoond. Wel zegt hij dat de geestelijke gezondheidszorg in de VS faalt voor mensen van kleur zoals hij zelf. De subsidie voor elektrische auto's blijft toch bestaan. Volgens staatssecretaris Heijnen is dat nodig om de verkoop te stimuleren. Het was de bedoeling dat de regeling zou eindigen. Maar Heijnen is ervan geschrokken dat de vraag naar elektrische auto's achterblijft. De subsidiepot voor dit jaar is nog lang niet leeg. Wie volgend jaar een elektrische auto van maximaal 45.000 euro koopt, kan dus nog altijd een kleine 3.000 euro subsidie krijgen. En voor een tweedehands elektrische auto is dat een subsidie van 2.000 euro. In Rotterdam zijn 2 mensen aangehouden na een schietincident in een trein op het Centraal Station. Ze waren gisteravond betrokken bij een vechtpartij waarbij volgens de politie mogelijk een vuurwapen op de grond is gevallen en afgegaan. De 2 mannen, allebei 18 jaar, stapten uit de trein en renden weg, maar konden worden opgepakt. Bij het schietincident raakte niemand gewond. Volgens de Rotterdamse politie had het wel heel anders kunnen aflopen. Het weer, zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. In het noorden meer bewolking met af en toe wat regen. Aan zee staat een krachtige wind en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Ook in het weekend in het noorden veel bewolking, in het zuiden meer zon. In het zuiden kan het ook ruim boven de 20 graden worden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De VS gaat de muur op de grens met Mexico uitbreiden. En dat terwijl president Biden bij zijn aantreden zei dat dat niet zou gebeuren. In Mexico is er kritisch gereageerd op de plannen van de Verenigde Staten. Latijns-Amerika-journalist Jan Albert Hoosten is in Mexico-stad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de kritiek vanuit Mexico? Nou, voor de Mexicanen is dit wel echt voorpagina nieuws. Voor hen is het weer een staaltje de les gelezen worden door de grotere en machtigere noorderbuur. En dat volgt eigenlijk op een aantal jaren waarin de Verenigde Staten steeds grotere druk hebben uitgeoefend op de Mexicaanse overheid om de enorme migratiegolf vanuit Midden-Amerika en Zuid-Amerika af te stoppen. En voor veel Mexicanen lijkt het erop dat Mexico steeds weer gedwongen wordt om meer concessies te doen. En dat heeft er ook toe geleid dat onder andere de president, die normaal gesproken om de lieve vrede een beetje te bewaren, eigenlijk best wel stil is over de bilaterale relatie, toch al heeft gezegd dat hij dit een stap terug vindt. En ook de minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat ze liever bruggen dan muren zouden bouwen. Ja, wat betekent dit voor Mexico? Wat zijn de gevolgen als die grensmuur toch wordt uitgebreid? Nou, het gaat om een klein stukje van de hele grens. Want bedoel, het gaat om een grens van meer dan 1000 kilometer. Meer nog zelfs. Die gaat langs verschillende staten in Mexico en in de Verenigde Staten. Dus het is meer een symbolisch stukje grens dan dat het daadwerkelijk heel veel invloed gaat hebben. Want in de praktijk is Mexico net zo hard als de Verenigde Staten al jarenlang bezig met het op grote schaal uitzetten van migranten die zonder papieren naar de Verenigde Staten reizen. Ze hebben de zuidgrens onder druk van Barack Obama in 2014 verregaand gemilitariseerd. En tegenwoordig hebben ze in het noorden ook steeds meer controleposten, leger op de wegen en dergelijke. Dus Mexico doet eigenlijk al heel veel van het vuile werk voor de Verenigde Staten, maar doet dat wel onder protest. En de gevolgen zijn dat de relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico juist in een van die jaren dat zowel de VS als Mexico presidentsverkiezingen hebben, dus volgend jaar, eigenlijk heel erg onder topspanning komt te staan. Hoe wordt er verder samengewerkt op dit moment? Ja, er wordt heel veel samengewerkt tussen Mexico en de Verenigde Staten. Ze zitten onder andere in het USMCA. Dat is een vrijhandelsverdrag samen met Canada. En dat vrijhandelsverdrag heeft ervoor gezorgd dat er hele grote, verregaande regels zijn over de uitwisseling van goederen en van mensen. En Mexico werkt op veel vlakken samen. Op de vlakken van handel, op de vlakken van veiligheid, bestrijding van de georganiseerde misdaad, bestrijding van de drugshandel. En ook op het gebied van migratie. Eigenlijk is het zo dat Mexico en de VS met elkaar in een soort houtgreep liggen, met wel de Verenigde Staten als de bovenliggende partij. Ja, en het leger aan de grens, wordt daar dan ook samengewerkt nog? Want het idee is natuurlijk om migranten dus tegen te houden, te voorkomen dat ze illegaal Amerika binnenkomen. Ja, dat is wel een thema waar op dit moment vooral in de Verenigde Staten over gesproken wordt. In Mexico is het absoluut een no-go om het te hebben over bijvoorbeeld Amerikaanse militairen die op Mexicaans grondgebied zouden helpen met het Mexicaanse leger. Dat heeft met de geschiedenis te maken en de vele invallen van de VS in Mexico. Dus dat is iets wat volledig onbespreekbaar is voor Mexico. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Amerikanen heel veel agenten van de Border Patrol, heel veel politieagenten en mensen van het antidrugsagentschap DEA, allemaal dat soort functionarissen, ja, die zijn gewoon op Mexicaans grondgebied. En die werken ook met de Mexicanen samen. En die samenwerking is ook heel erg intensief, ondanks de retoriek over en weer. In hoeverre helpt die muur tot nu toe om ook illegale migranten buiten te houden? Hè? Toch waar die in eerste plaats dus voor bedoeld is en waarom die waarschijnlijk een stukje wordt verlengd? Nou, hij zal voornamelijk als een politiek statement worden gebruikt. In dit geval gaat het om een politiek statement van de gouverneur van Texas. En dat is een rechtse hardliner van de Republikeinen. Die wil heel graag laten zien in een verkiezingsjaar dat hij hard is op met het thema van migratie. In de praktijk zal het heel weinig echte effect hebben op de migratiestroom naar de Verenigde Staten toe. Ik kwam bijvoorbeeld gisteren terug uit Honduras. Daar was ik een paar dagen. En werkelijk niemand in Honduras laat zich door die grensmuur afschrikken, omdat de situatie in Midden-Amerika en in enkele Zuid-Amerikaanse landen en ook Haiti zo ernstig is op dit moment, dat het voor die mensen eigenlijk geen optie is om thuis te blijven. Want er is geen werk, het is er onveilig, er zijn constant natuurrampen, er is weinig inkomen en eigenlijk geen perspectief. Dus dan kunnen de Amerikanen natuurlijk wel proberen om muren te bouwen, maar dat is meer voor de bühne in eigen land, want hun eigen ervaringen hebben ze toch ook wel geleerd dat een muur de migratie niet stopt. Want hoe komen ze dan binnen? Hoe lukt dat dan toch? Ja, dat gaat via mensensmokkelaars, dat gaat via allerlei sluiproutes. Heel veel migranten die steken ook gewoon open en bloot de grens over op de plekken waar dat kan. Soms gewoon door gaten door de muur heen. En laten zich dan arresteren door de Border Patrol, omdat ze dan in de Verenigde Staten asiel willen aanvragen. Volgens de internationale regelgeving moeten de Amerikanen natuurlijk dat toestaan. Dus het wordt steeds meer een industrie ook voor de georganiseerde misdaad om mensen op die manier naar het noorden te brengen. En ze dan in de Verenigde Staten af te leveren, zodat zij daar dan asiel kunnen aanvragen. Latijns-Amerika-journalist Jan Albert Hootsen, dankjewel. NPO Radio. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was gisteren op radio en tv? In Langs de Lijn en Omstreken was dierenarts Peter Klaver te gast. Op boerderijen in Nederland waart het blauwtongvirus, gaan wij het straks ook over hebben. Er zijn al 800 besmettingen. En Klaver legde uit hoe je een besmet dier kan herkennen. Ze zijn ziek, hè? Ze hebben een beetje griepachtige verschijnselen. Ze hebben last van hun poten. Ze krijgen vaak wat dik hoofd. Ademen snel. Ja, ze kunnen binnen een dag en soms na 3 dagen gewoon doodgaan. En een blauwe tong mag ik dan aannemen? Ja, dat is pas eigenlijk. Dat heet wel blauwtongvirus. Maar pas als ze langdurig ziek zijn, gaan hun bloedvaatjes in de tong, die gaan dicht zitten, die verstoppen. En dan krijgen ze inderdaad een blauwe tong. Maar dat is, als ze heel snel doodgaan, hebben ze geen tijd om een blauwe tong te ontwikkelen. Volgens Klaver hangt de overlevingskans grotendeels af van de weerstand van het dier. Ik doe een beetje denken aan corona. Dieren in matige conditie die gaan heel snel overlijden, vrij snel. Maar als je goede weerstand hebt, dan kun je nog een beetje helpen. Door heel snel te beginnen met ontstekingsremmers en pijnstillers. Een soort aspirine voor de koe. Dat kun je in de bek ingeven en je kunt ze ook inspuiten. Alleen dan moet je wel regelmatig herhalen. En het voordeel is van, dan blijven ze eten en drinken. Want heel veel dieren gaan dood omdat ze eigenlijk niet eten en niet drinken. Ze zijn zo beroerd dat ze vergeten te eten en te drinken. En dan ga je in 3 dagen ben je ook vertrokken. Een week na de schietpartij en de brand in het Erasmus MC in Rotterdam nodigde Umberto vice-decaan Maarten Frens uit. Hij kende Jurgen Damen goed, de collega die werd doodgeschoten in het onderwijscentrum. Jurgen was een van onze clinician educators. Dus iemand die naast dat hij een arts was ook echt een enorme passie had vanuit zijn hart om hele goede dokters op te leiden. En in die hoedanigheid kende ik hem inderdaad goed. Hebben we veel discussies gehad over het onderwijs, maar ook over heel andere dingen. En het was gewoon een fantastisch mens. Frens sprak zijn waardering uit voor de zorgzame gemeenschap binnen het ziekenhuis. Nou, er wordt ongeveer 100 keer op een dag gevraagd hoe het met me is. Ja? En helpt dat? Dat helpt enorm. En ik heb ook met hele directe collega's gehukt en geknuffeld. Mm. Verder heb ik wel zo aangestaan sinds donderdag dat ik nog geen moment heb om een keer te kalmeren en rustig te gaan zitten. Maar ik weet zeker dat ik heel veel mensen om me heen heb die me lief hebben en die me daar ook in kunnen helpen en steunen. Arjen Lubach blikte in de avondshow alvast vooruit op het WK voetbal van 2030. Deze week werd bekendgemaakt waar de wedstrijden worden gespeeld. Het WK in Marokko, Spanje en Portugal. Wat een gedoe, joh. 3 landen, 2 continenten, heel de tijd heen en weer vliegen, elke keer langs de douane. Business or pleasure? Nou ja, ik speel voor Nederland, dus allebei niet echt. Een WK in Europa en Afrika. Kan dat nog dommer? Maar de eerste 3 wedstrijden, die zullen in Uruguay, Argentinië en Paraguay worden gespeeld. Wat? Dan heb je dus al 3 continenten. En er zijn er maar 6. Nou ja, met Antarctica 7, maar ik weet niet of je die stadions wel eens hebt gezien. Ik noem dat geen voetbalcultuur daar. En dat was gisteravond op Radio en TV. Something only captured in a dream. Oh. Wax met Right Between the Eye. Politieke partijen moeten het volgens het AD deze verkiezingen met minder geld doen. Ja, een paar politieke suikerooms, de woorden van het AD, houden nu de hand op de knip. Eerder doneerden ze nog miljoenen euro's, maar daar is weinig van over, blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken die de krant heeft opgevraagd. Onder meer het CDA, D66 en de Partij voor de Dieren lopen donaties mis. Zo doneerde tech-ondernemer Steven Schuurman bij de vorige verkiezingen nog 1 miljoen aan D66 en de Partij voor de Dieren. Dit jaar is dat slechts 10.000 euro. Dat is wel een enorm verschil. Scheelt wel een boel, ja. Van alle partijen ontvangt de VVD trouwens de meeste donaties voor ruim 1,1 miljoen euro. Ja, en over de Partij voor de Dieren gesproken. Fractievoorzitter Esther Ouwehand van die partij heeft de medewerker onder druk gezet die de integriteitsmeldingen tegen haar behandelt. Dat bevestigen bronnen aan NRC. Zo eiste Ouwehands advocaat dat de secretaris de meldingen voor het ledencongres zou behandelen en kreeg de secretaris een e-mail met stevige verwijten. Die partijmedewerker zou hebben overwogen om ook zelf melding te doen over Ouwehand vanwege intimidatie. En sinds het partijcongres 2 weken geleden zijn volgens NRC bij de partij 3 nieuwe meldingen over de fractievoorzitter binnengekomen. Die zouden vooral gaan over de werkomstandigheden door het gedrag van Ouwehand. En het gaat in de Telegraaf over blauwtong. Net nog een fragment van gisteravond in Langs de Lijn omstreken. Maar de dierenartsen zeggen in de krant: zet alle koeien snel op stal in de strijd tegen het virus. Het verspreidt zich dus via knutten razendsnel onder schapen die het vaak niet overleven. Koeien gaan dan niet dood aan, maar kunnen wel besmet raken. En zijn volgens dierenartsen ook een belangrijke schakel in de verspreiding van blauwtong. Dus kunnen ze voorlopig maar beter op stal gehouden worden, schrijven ze in de Telegraaf. De artsen zien trouwens ook een dip in de melkproductie bij koeien met blauwtong, omdat ze daar wel behoorlijk ziek van kunnen worden. En zometeen na 7 uur praten we ook nog met de dierenarts over dit nieuwe virus, ja, wat enorm is opgedoken in Nederland. En gisteren in deze uitzending spraken we nog de hoofdredacteur van Trouw. Die vertelde dat de winnaars van de Duurzame Honden de krant oproepen om geen reclames meer te plaatsen voor fossiele brandstoffen. Nou, wie zijn dan die winnaars? Dat heeft Trouw vanochtend geplaatst in deze jaarlijkse ranglijst van Nederlanders die zich inzetten voor duurzaamheid. Nummer 1, Extinction Rebellion, die de dagelijks de A12 blokkeerde met de eis fossiele subsidies af te schaffen. En vertelde het net nog in het bulletin, de politiek lijkt inmiddels een stap in die richting te maken. Er wordt in ieder geval een motie hierover besproken komende week. Volgens de jury van de Duurzame 100 zijn dit soort acties nodig voor het klimaat. In de ranglijst staan ook meer actiegroepen. Scientist Rebellion, Fossil Free Football bijvoorbeeld. En zometeen om 6:30 een gesprek met de juryvoorzitter en de grote winnaar Extinction Rebellion dus. En dan gaan we verder over voetbal hebben. Moest Ajax vliegen naar Griekenland. AEK Athene in de Europa League moesten ze tegen. 1-1 is het geworden. 1-1 gelijk. Commentator Jeroen Gruter was erbij. Moest Ajax nou tevreden zijn met een punt of teleurgesteld? Dat was de vraag na afloop van het duel in Athene, waarin Ajax na een half uur op voorsprong kwam door een benutte penalty van Steven Bergwijn. Nadat er een overtreding werd gemaakt op de aanvoerder van Ajax zelf. Heel rustig binnengeschoten. Daarna mogelijkheden om die score uit te breiden. Bijvoorbeeld een goed schot van Berghuis. Fraai gekeerd door doelman Stankovic. Maar in de tweede helft liet het AEK Athene zich in de wedstrijd vechten. Dat moest Ajax zich toch wel aanrekenen. Het speelde niet goed, evenals de thuisploeg. Maar AEK wist meer en meer kansen af te dwingen. En uiteindelijk was het een voorzet van Nordin Amrabat, oude bekende, op het hoofd van Domagoj Vida, waardoor de gelijkmaker op het bord kwam. 1-1. In de slotfase nog wat mogelijkheden voor beide partijen. Ajax mocht niet klagen bij een inzet van Jensen kort voor tijd, vrijgekeerd door Gorter. Maar als Ajax in de eerste helft wat beter met de kans was omgegaan, dan was het met een overwinning terug naar Nederland gegaan. Desalniettemin vond trainer Maurice Stijn het een stap in de goede richting. Aan de ene kant vind ik dat we redelijk goed staan als de tegenstander de bal heeft. Hè. We geven ook deze wedstrijd niet heel veel kansen weg, doordat de tegenstander ons helemaal ondersteboven speelt. Maar we doen het zelf. En dat, ik denk dat de inspeelpaas van Avila, die heel veel goede inspeelpases heeft gehad door de linies heen, neemt risico in zijn spel. Dat willen we ook.

En heb jij uit Amerika meegenomen, neem ik? Nee, die heb ik in Parijs gekocht. Toen we met de Black Crowes op tour waren. Toen zag ik hem in de etalage in de lunchpauze. Dus ik kon niet binnen. En ik kon niet zien van die afstand of hij nou oud of nieuw was. Toen van dichtbij werd het heel duidelijk, ja. Ja, prachtig. Zijn jullie ook nog een beetje zenuwachtig om te spelen voor Jack? En voor al die andere studenten die net als jullie aan het conservatorium hebben gestudeerd en succesvol zijn geworden? Ik ben daar wel zenuwachtig voor, ja. Als je een optreden doet en je gaat de fout in en je zegt dat tegen je moeder, dan zegt ze daarna, ja, dat hoort toch niemand. Maar dat is vanavond niet zo. Vanavond horen mensen het wel. Dus ja, dat is wel anders. Je wil gewoon een goede indruk maken. En uiteindelijk ben ik ook altijd nog zenuwachtig voor een optreden. Want u speelt gitaar? Ik ben gitarist, ja. Ik heb gestudeerd op conservatorium ook aan jazzgitaar. Maar ik was altijd van rockmuziek en heel stevig ook, nog steeds. En met alle respect wat ik geleerd heb, het was superleuk. Maar mijn muziek was nooit welkom op school. Dus wij moesten wel de geheime uurtjes of in het weekend. Wat op zich ook een leuke tijd was bij. En toen dacht u, dat zal toekomstige studenten niet overkomen. Ik begin gewoon zelf. Voor mij was het een droom om de opleiding te maken die ik zelf had willen volgen. Dat is in ieder geval heel mooi gelukt de afgelopen 20 jaar. Wie is beter? Natuurlijk is hij beter. Ja, is hij beter inmiddels? Dit gaat per jaar, wordt dit gewoon schieten te lucht in. En dan is het tijd voor het eerste optreden van de avond. Loop. De line-up bestaat uit bands met inmiddels enige reputatie, maar je hebt natuurlijk ook de nieuwe lichting, de eerstejaars. Misschien nog dromen van een toekomst in de muziek. Ja. Wat hoop je te leren? Hoe ik nog beter kan zingen. Ja, technisch beter. En het samenspel vooral ook. Mensen leren kennen. En gewoon blijven groeien in wat ik doe. Willen jullie beroemd worden? Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of ik bekend wil worden of dat ik met een band gewoon muziek wil maken en gewoon mensen blij wil maken. De Melkweg stroomt vol met mensen die op een of andere manier iets te maken hebben met die popopleiding. Het is één grote reunie. Het is inderdaad echt heel fijn om zoveel bekende gezichten, alle jaargangen en heel veel docenten. Ja, het wordt een heel mooi feest, denk ik. En goede muziek. Zeer veel goede muziek. Ik zeg altijd applaus voor de muziek. Verslaggever Roel Pauw in de Melkweg in Amsterdam. Het is 6:58. De Nederlandse DJ-producent Deep End maakte remixen voor andere artiesten, maar brengt ook zelf nummers uit. Dit is de nieuwste, Gonna Love. Sometimes I wish that I could go back to the first time that we met. Watch us from a distance, hang on every word we said. Tap myself on the shoulder, gently whisper, listen close. You gotta breathe in every part of her, cause I know where this goes. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. She's gonna pull you from the shadows, bring you back into the sun. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. Heard it for the first time, it was all that I could say. There was always something different from the moment we began. And looking in the rear view, I think someone had a plan. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. She's gonna pull you from the shadows, bring you back into the sun. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. This You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love this one. She's gonna pull you from the shadows, bring you back into the sun. You're gonna love, you're gonna love, you're gonna love. You're gonna love. NPO Radio 1. Het is half zeven, de hoofdpunten, Wouter. Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken heeft in de Tweede Kamer gezegd dat Forum voor Democratie zich schuldig maakt aan complotretoriek. Kamerlid Gideon van Meijeren zei dat er een referendum nodig is omdat de overheid corrupt is en niet te vertrouwen. De Jonge noemde dat aan het einde van het Kamerdebat onzin die ondermijnend kan zijn voor de democratische rechtsstaat. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt kritiek op het besluit om het WK in 2030 op drie continenten te organiseren. Onder meer de milieuorganisatie Fossil Free Football is teleurgesteld over het besluit om de wedstrijden te spelen in drie Zuid-Amerikaanse landen: Spanje, Portugal en Marokko. Het leidt tot onnodige CO2-uitstoot, aldus de milieuorganisatie. En het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Syrië een Turkse drone neergehaald. De bewapende drone zou op weg zijn geweest naar een Koerdisch doelwit, maar kwam dicht bij de Amerikaanse troepen in het gebied. En die besloten daarom het vliegtuigje van de NAVO-bondgenoot neer te schieten. Het weer, zonnige periode vandaag, maar ook wat sluierwolken. En in het noorden meer bewolking met af en toe regen. Aan zee staat een krachtige wind en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Profel. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Het is 6:03. Extinction Rebellion staat dit jaar op nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100. Gisteravond werd de prijs uitgereikt en de juryvoorzitter is Klaske Kruk. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het Extinction Rebellion geworden? Ja, de Duurzame Top 100 die gaat over burgerinitiatieven. En nou, wij als jury moeten gaan kijken van nou, wat zijn burgerinitiatieven met heel veel impact en bereik en resultaat. Ja, en dat heeft er dat zorgt natuurlijk dat Extinction Rebellion natuurlijk al heel snel boven komt drijven. En Extinction Rebellion heeft ervoor gezorgd dat een thema waar niemand wat van wist eigenlijk een jaar geleden, ja, nu echt op de kaart is komen te staan en iedereen een mening over heeft. En ze hebben een grotere groep aan zich weten te binden die ook steeds groter wordt. En ze vertegenwoordigen eigenlijk een geluid waar zeker 80% van Nederland zich ook eigenlijk heel erg zorgen over maakt. Zij komen in actie. 80%, dat is niet wat je altijd merkt aan de reacties op de acties van Extinction Rebellion. Daar wordt wisselend op gereageerd, laat ik het zo zeggen. Ja, zo'n grote verandering die we nu door moeten is vergelijkbaar met het afschaffen van de slavernij of het verkrijgen van stemrecht voor vrouwen. En met alleen koffie drinken en demonstreren op het Malieveld lukken zulke soort ingrijpende veranderingen niet. En dat bleek ook al de afgelopen jaren, want hoewel afschaffen van fossiele subsidies al lang beleid is van de overheid, gebeurt het nog niet. Bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen hebben een heel stevige lobby in Den Haag. En daar is moed voor nodig om op te staan om daar verandering in te brengen. En ik denk ook dat op een gegeven moment tijdens hete zomers ook in Nederland geen drinkwater meer uit de kraan komt, zoals dat nu ook al op sommige plekken in Frankrijk gebeurt, of Nederlanders steeds vaker natte voeten krijgen, dan zullen wij in retro-perspectief burgerbewegingen als Extinction Rebellion zien als mensen die hun nek uitstaken voor de toekomst van ons allemaal. En tegen die tijd kunnen we ons niet meer voorstellen dat we ons vandaag de dag druk maken over het omrijden op een snelweg. En in hoeverre maakt het voor jullie uit dat er dan ook soms de wet wordt overtreden? Of dat er zijn taakstraffen uitgedeeld? Of bijvoorbeeld het vastplakken aan kunstwerken, waar zeker ook veel kritiek op is en ook een veroordeling? Ja, het staat ook zeker niet vast dat dat allemaal strafbaar is. Hè. We zien natuurlijk wel vaker dat er groepen de snelweg opgaan. Maar die veroordelingen zijn natuurlijk wel, dat is gewoon door de rechter bepaald dat het strafbaar was. Ja, het vernielen van dingen, dat mag natuurlijk niet. Maar ja, het is de vraag of het bezetten van de A12 natuurlijk een strafbaar feit is. En want in principe mag iedereen ook op een snelweg protesteren. En dat is eigenlijk wat zij doen. En daarmee zetten ze wel een heel belangrijk thema op de kaart, waarvan eigenlijk iedereen in Nederland ook wel vindt dat dat eigenlijk niet kan. En dat hebben ze toch maar bereikt. Ja, nou dat laatste, dat betwijfel ik dan een beetje dat iedereen het vindt, want anders zou het bijna niet nodig moeten zijn. Juryvoorzitter Klaske Kruk, dank u wel. Mark Sieberen-Kwaadijk is van Extinction Rebellion. Goedemorgen. Goedemorgen. Blij en verrast met die nummer 1 positie op de lijst? Absoluut blij en verrast. Het is zoals Klaske net al uitlegt, het is echt superbelangrijk dat er echt nu wat gebeurt. Dus in die zin blij en ook verrast. We gingen gisteravond naar die uitreiking van de prijs toe in Amsterdam, waar Trouw de uitreiking van die prijs, de bekendmaking, ook had georganiseerd. En ik had echt geen idee. Dus ik ging mee met de Tessel, met wie ik daar samen was, en zei, ach Mark, dan kom ik weer eens in Amsterdam. Ik woon daar namelijk. Ga gezellig mee. Dus ik daar kijk en opeens bleek het, als die nummers maar oplopen, oh jee, straks winnen we echt. Dus ik was echt totaal verrast. Ja. En wel een toespraak of iets nog snel voorbereid toen die nummer 1 naderde? Ja, zeker. Nee, ja, ik had in mijn hoofd wel gedacht, jee, dan moeten we dadelijk wel wat leuke dingen zeggen. En uiteindelijk is het toch eigenlijk een beetje net als actie voeren. Je kunt het allemaal wel fantastisch voorbereiden, maar we zijn allemaal goedbedoelende amateurs, ook maar gewone mensen. En je doet gewoon wat er in je hart zit. En uiteindelijk zijn we gewoon gegaan met wat er op dat moment in ons hart zit, en een emotionele oproep gedaan aan iedereen om te doen waarvan je zelf ook al weet dat het beste is. Jullie winnen dus en besluiten ook gisteren te stoppen met de acties op de A12 voorlopig. Waarom? Ja, je moet je voorstellen, het is nu een maand bezig en die acties op de A12 zijn echt slopend. Dus de mensen werken daar heel hard aan. Het is natuurlijk elke dag grotendeels een andere ploeg. Mensen die zich daar gewoon vooraan kunnen melden om de weg op te gaan. Maar het is heel erg veel werk. Dus mensen zijn ook ontzettend moe en kapot. Het politiegeweld, om dat te ervaren, is ook heel erg heftig. En tegelijkertijd is er nu een motie ingediend in de Tweede Kamer door Suzanne Kreuger en Bouke om een einde te maken aan de fossiele subsidies. En we grijpen deze mogelijkheid aan om nog eens duidelijker in het spotlight te zetten dat de politiek aan zet. Dus het is natuurlijk niet op straat dat zoiets wordt beslist. Het is echt in de politiek dat die fossiele subsidies moeten worden gestopt. Door ook met onze actie te stoppen krijgen en wij lucht en die motie alle ruimte. En in de komende dagen kunnen de partijen zich dus laten gelden. Oké, welk standpunt neem ik eigenlijk in over die motie? Wil ik eigenlijk zelf wel dat de fossiele subsidies stoppen? En dan zullen we dinsdag ook zien. Omdat er haken en ogen aan kleven. Hè? Daar wordt ook door deskundigen gezegd. Ja, dat betekent niet altijd meteen meer geld naar waar het misschien het idee is dat het wel naartoe zou gaan. Zeker, maar laten we in ieder geval ophouden met meer geld stoppen in het stimuleren van olie, gas en kolen. De wereld staat in de brand, dat is echt onmiskenbaar. Je ziet nu al dat de laatste jaren mislukken voortdurend de graanoogsten in Noord-Afrika, waardoor die mensen niet meer te eten hebben. We hebben notabene hier in de omgeving van Limburg overstromingen gehad waar meer dan 200 mensen aan zijn overleden. De klimaatontwrichting is nu echt in volle gang. En dat je dan echt geld stopt in het stimuleren van het gebruik van olie, gas en kolen. Ja. Meer dan 40 miljard, dat zijn ongelooflijke bedragen. Alleen al in Nederland is het natuurlijk absurd, dat is pervers. Ja, dat punt is duidelijk. Eén ding nog, die acties op de A12, die stoppen, die waren dagelijks. Daar hoorde ik toch ook in eigen kring bij jullie steeds meer kritiek op van, nou, moeten we dit nou wel doen? Moeten we wel uit Duitsland die jongens erbij halen die zich echt vastmaken aan het asfalt op een nog andere manier, hè, met beton? Hoeverre heeft dat nog meegespeeld? We hebben niet mensen ergens vandaan gehaald. Sowieso is het iets wat iedereen op zijn eigen initiatief doet. En natuurlijk, als je iets doet zoals dit, het is echt uniek, op dezelfde plek blijven terugkomen, dat trekt allerlei mensen uit heel Nederland, maar ook uit Europa. Er zijn mensen ook uit België, ook uit Engeland en dus ook uit Duitsland gekomen. Zeiden, nou, dit is fantastisch wat hier gebeurt. Wij willen er ook aan meedoen. Het is nu urgent. Mensen van Extinction Rebellion lijmen zich ook vast aan de weg. Zitten ook wel eens met stalen buizen. Nee, maar die kritiek uit eigen kring, dat je zegt van, nou, dat elke dag doen en toch ook mensen dupeert in Den Haag. Dat geluid was er ook de laatste tijd. Heeft dat meegespeeld in de beslissing of is het puur omdat het nu door de Tweede Kamer wordt behandeld? Ik zeg net, ik heb u net verteld dat die vermoeidheid zeker een rol speelt. En ik wil wel iets zeggen over het duperen van de mensen in Den Haag, want dat is echt een heel belangrijk punt. Disruptieve acties veroorzaken, dat is verstorend, hè? Verstorende acties veroorzaken echt vervelende dingen voor andere mensen die dat ervaren. En zoals rond de A12-acties is dat natuurlijk dat die weg daar is afgesloten. Mensen kunnen er daadwerkelijk niet doorheen. Maar bovendien is het ook intimiderend dat er voortdurend mensen daar in jouw stad zitten op een manier die je zelf zo niet wil. En ze hebben alle onze disruptieve acties, hebben andere mensen echt last van. En dat is ook echt een probleem. Dat is een onderdeel van onze disruptieve actie. Dat wil niet zeggen dat we daarmee stoppen, maar we moeten dat wel echt erkennen. En daarom gaan we ook voortdurend in gesprek en proberen we het leed wat onze acties veroorzaken te minimaliseren. Want we hebben natuurlijk een boodschap voor de beslissers, de politiek. Terwijl die politiek zelf er nauwelijks last van heeft van die actie, behalve de media misschien. En andere mensen staan stil. En het leed wat onze disruptieve acties veroorzaken, dat is echt een heel belangrijk iets. Dat is ook serieus. En daar moeten we ook voortdurend ons uiterste best doen om dat te minimaliseren. Geblokkeerde automobilisten spreken we ook altijd aan. Die geven dan een handje, een briefje. Sorry, dit is nu geblokkeerd. En we proberen, als er mensen bijvoorbeeld naar een begrafenis moeten of urgent naar het ziekenhuis, dat is afgelopen weken rond de A12 allemaal gebeurd, dan proberen we het zo om te leiden dat ze uit die file eruit kunnen en op tijd op hun bestemming kunnen komen. Mark Sieben-Kwadijk van Extinction Rebellion. Dank u wel voor uw reactie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Nederland is de fax zo goed als niet meer in gebruik. Hier staat er volgens mij nog wel ergens eentje in het gebouw. Maar in Duitsland heb je nog veel meer. Daar zijn ze nog wel in gebruik. De digitale revolutie dringt maar moeizaam door bij de Oosterburen. En dat er wel allerlei regeringsplannen liggen om te digitaliseren. Wordt gevreesd voor de Duitse economie. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Jij woont en werkt daar. Hoe digitaal is het? Nou, er is nog wel het een en ander wat hier niet gedigitaliseerd is. Dat is misschien voor mensen verbazingwekkend, want je bent toch in de hoofdstad van de grootste economie van Europa. Maar er zijn echt talloze voorbeelden. Bijvoorbeeld als ik een arts bezoek, dan heb ik een scan van mijn paspoort hebben ze nodig. Nou, dan moet ik zelf aan de balie een foto daarvan maken, die foto mailen. Die foto wordt dan voor mijn neus bij degene die achter de computer zit uitgeprint. En die print wordt dan weer ingescand. Dat is me overkomen. Als je een perskaart moet aanvragen, dan kan het alleen maar als er een stempel op een papier staat. Die stempel is heel vaak echt heilig. En de meeste dingen merk je toch wel bij de overheid. Bijvoorbeeld, ik moest mijn auto importeren. Moet je naar een loket, dat kan niet digitaal. En dan krijg je een bonnetje. Met dat bonnetje moet je naar het volgende loket. Nou, dat moet je wel 4 of 5 keer doen. Dan kan je ook om te betalen niet gewoon daar ter plekke betalen, maar dan krijg je ook weer een bonnetje voor. Dan moet je naar een soort parkeerautomaat binnen het gebouw van de autoriteit en daar dan dat bonnetje in stoppen en daar betalen en met dat bonnetje dan weer terug. Nee, en ik ben echt niet de enige. Ik denk dat iedereen dit herkent. Er ging laatst ook een tip viral op sociale media, hoe je als expat sneller een afspraak kan maken bij het loket van de overheid. Want dat kan echt maanden duren. En dat is vaak heel onhandig als je uit het buitenland komt. Er was de tip, fax het. Dan krijg je sneller een afspraak en toen kregen mensen het binnen een paar dagen. Ja, dus duidelijk loopt Duitsland hierin achter op Nederland. Maar als we naar heel Europa kijken, waar staat Duitsland dan? dan staan ze eigenlijk een beetje in de middenmoot. En ja, zoals ik al zei, je zou van Duitsland eigenlijk wel meer verwachten, want het is de grootste economie in de EU en een van de grootste in de wereld. En kijk, als je het vergelijkt, bijvoorbeeld als je glasvezel neemt, dat is toch belangrijk voor de digitale ontwikkeling in een land. Nou, in de EU heeft gemiddeld meer dan de helft van de huishoudens toegang tot glasvezel. In Duitsland is dat maar 1 op de 5. En ze hebben uitgerekend, als het gaat met het tempo waarmee het uitgebreid wordt van de afgelopen jaren, nou, dan zal het nog tot in de jaren 70 duren voordat dat helemaal overal is uitgerold. Dus, en waar Duitsland echt slechter dan gemiddeld doet, is bij die overheidsdiensten. Er was een plan om eind afgelopen jaar alle 600 diensten te digitaliseren. Maar tot nu toe is dat maar bij 30 gelukt. En je ziet ook wel dat dat echt effect heeft op de economie. Het is een beetje moeilijk te zeggen welk effect exact, maar er komen wel concrete problemen door. Ja, er is natuurlijk veel extra werk als iedereen alles moet uitprinten en stempelen. Maar het wordt ook minder aantrekkelijk om vanuit het buitenland juist die vakkrachten die je nodig hebt, die goed zijn in digitalisering, om die uit het buitenland aan te trekken. Omdat mensen denken, ja, al dat papierwerk, daar heb ik ook geen zin in. Maar hoe komt het dat het allemaal zo achterloopt? Het heeft meerdere oorzaken. Je weet, Duitsland is een federaal land. Dus er zijn 16 deelstaten die allemaal dingen op hun eigen manier ook kunnen en mogen en moeten regelen. Dus het is niet altijd duidelijk wie waarover gaat. Dan heb je nog hele strenge privacyregels. Dus data die de ene instantie heeft, mogen ze niet zomaar delen met de ander. Dus moet je vaak alles weer opnieuw indienen. Kost ook tijd. Ja, iets wat natuurlijk in meerdere landen speelt, hè, dat de vakkennis ontbreekt of dat het personeel ontbreekt. Ja, en er zijn wel mensen die erop wijzen op een, ja, eigenlijk het Duitse succes van de industrie. Dus heel veel bedrijven hebben er tot nu toe op vertrouwd. Onze industrie heeft het goed gedaan, daar hebben we goed mee gescoord. En in plaats van nu te gaan innoveren, zijn we erg bezig met dat behouden. En ja, dat zit dus verandering in de weg. Wat doet de regering om het aan te pakken? Nou, het is niet de eerste regering die plannen heeft om dit aan te pakken. Maar ook deze regering heeft plannen om het aan te pakken. Ze hebben ruim 300 projecten aangekondigd. Het is een beetje, ja, hoe je er naar kijkt. De negatieve mensen zeggen, ze hebben er nog maar zo'n 38 van afgesloten. Ze zijn al halverwege hun regeerperiode. De meeste zijn ze nog mee bezig. Sommigen überhaupt nog niet begonnen. Anderen zeggen, ja, nou, ze kunnen het nog best wel gaan halen, hè. Je moet ze ook een beetje de tijd geven. Maar ja, dat zijn allemaal projecten. Er zitten ook dingen tussen als er moet een start-up strategie komen. Ja, die strategie, daar gaan mensen niet direct iets van merken. Dus je merkt dat de meeste Duitsers toch wel cynisch zijn en moeilijk geloven dat dit binnenkort verandert. Het zal nog wel echt even duren voordat ze dat zelf ook echt gaan merken. Correspondent Charlotte Waaiers, dank je wel. Er is geen gemeente meer te vinden met echt frisse lucht, constateert Trouw. Trouw bekeek de nieuwe fijnstofkaart van TNO en daarop blijkt dat fijnstof overal in Nederland in meer of mindere mate in de lucht hangt. Overal worden de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. In Vlieland ben je nog het beste af, daar wordt de fijnstofgrens maar 39 dagen per jaar overschreden. Sowieso gaat het in het noorden van Nederland beter, want hoe verder naar het zuiden, hoe meer fijnstof. En jaarlijks overlijden er zo'n 9000 mensen in Nederland aan de gevolgen van fijnstof in de lucht. Bloemendaal stuurt een brief naar de ouders van intimiderende kinderen op fatbikes, meldt het Noord-Hollands Dagblad. Gisteren hadden we het zelf nog in de uitzending. Een verhaal over intimiderende jongeren op van die elektrische fietsen met dikke banden in de regio Haarlem. In Bloemendaal spreken ze ouders dus aan met een brief als de gemeente vermoedt dat hun kind betrokken is bij intimidatie en mishandeling van andere kinderen. Volgens het Noord-Hollands Dagblad laat burgemeester Broekers-Knol vandaag deze brief versturen. Bij koopwoningen is meer bieden dan de vraagprijs natuurlijk niks bijzonders, maar er wordt volgens het Parool ook steeds vaker overboden op huurwoningen. Tenminste, in Amsterdam wordt dat steeds gebruikelijker. Volgens de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam moeten potentiële huurders inmiddels in de helft van de gevallen boven het verhuurbedrag bieden om een woning te krijgen. En soms wordt er dan ook nog een eenmalig bedrag gevraagd om überhaupt in aanmerking te komen. Een zorgelijke ontwikkeling vindt de Vereniging van Verhuurmakelaars, want zegt hij in het Parool, de rijkste huurder is niet altijd de beste huurder. En Hof van Twente staat binnenkort niet meer bovenaan de lijst van gemeenten met onbewaakte spoorwegovergangen, weet RTV Oost. Over een week worden daar in één weekend 9 onbewaakte overgangen weggehaald of aangepast met slagbomen en bellen. Dat klinkt als goed nieuws, maar niet voor boer Gerrit. Een trekkerritje van het erf naar zijn land is 200 meter... En als de overgang dicht is, dan moet hij straks 7 kilometer omrijden. RTV Oost reed al eerder met hem mee om te zien hoe dat is. We gaan er nu rijden in het stuk waar we 7 kilometer voorop moeten rijden. Als je nu ziet hier, ook om op die brug op te komen, daar is de draaicirkel ook ontzettend klein. Dus we moeten alle zeilen bijzetten om hier de brug op te komen. Hier heb je het eerste risico al, moet je de weg opsteken. Ja, eigenlijk is het argument van boer Gerrits, ja, dan is die overgang dus weg. Dat is misschien wel veilig, maar nu heb ik een heleboel andere obstakels en dat maakt het boel juist weer onveiliger op. Blijkbaar is het ook te duur dus om er dan een bewaakte overgang van te maken. Ja, dat hebben ze bij hem dan blijkbaar niet gedaan. Ik schat het nu zelf even in, omdat hij dan de enige is die overgang gebruikt. Maar 7 kilometer is inderdaad wel een stukje. Dat is wel heel ver. Misschien kunnen we een fout crowdfunding voor een brug creëren. Ja, zeker. For love in a sad song, with your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. My soul, and we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you with all that. Cell met Torch. Niet iedereen gaat hetzelfde om met prikkels. Waar de een gek wordt van bepaalde geluiden, viest de ander de fluiten doorheen. In de tentoonstelling Prikkel slaan kunstenaars, zorgmedewerkers en wetenschappers de handen ineen om op dit gebied van elkaar te leren. Kunstenaar, theatermaker en initiatiefnemer Boukje Zwijgman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat verstaat u onder prikkels? Prikkels, dat is alle zintuigelijke informatie eigenlijk die via je zenuwen naar je brein gaan. En een mens krijgt er miljoenen. Ja. Ja, dat verschilt dus per persoon hoe die naar je brein en wat voor effect dat op je heeft? Ja, je krijgt miljoenen prikkels per seconde bereiken je brein. En daar vindt een super strenge selectie plaats. En er zijn 5 tot 9 prikkels per seconde die je brein naar het bewuste brein kan doorsturen, die je dus werkelijk waarneemt. En die keuze die in het brein gemaakt wordt, die is bij iedereen totaal verschillend. En waar kan dat dan? Niet totaal, maar behoorlijk. Ja. Maar en tot op welke schaal? Want aanleiding van deze tentoonstelling was uw eigen dochter. Wat merkte u bij haar wat die prikkels betreft? Ja, ik merkte dat zij een heel andere belevingswereld heeft dan ik. En dat zij ook best wel onverstaanbaar gedrag vertoonde. En toen kwam ik erachter dat zij een sensorische integratiestoornis heeft. Waardoor dat eigenlijk heel veel prikkels veel te hard binnenkomen bij haar. Toen ben ik daar mij helemaal in gaan verdiepen. Hoe dat dan werkte bij haar. En daardoor ben ik haar ook veel beter gaan begrijpen. Bijvoorbeeld, als geluid veel te hard binnenkomt, dan kan je maar beter zelf het allerhardste gillen. Ja. Want dan komen er in ieder geval niet meer van die onverwachte geluiden binnen. En dat vinden wij dan moeilijk gedrag. Maar heel veel moeilijk gedrag bij kinderen zijn eigenlijk hele slimme prikkelregulaties. Alleen dat moet je dan wel maar net even snappen. Ja, en je kan dat doen? Zijn er nog andere manieren hoe je daarmee om kunt gaan dan? Als ouder of als... Ja, als je dus daar dat merkt dat je dat hebt, dat je er vervatbaar voor bent, noem ik het maar even. Nou ja, het helpt om daar wel kennis over te hebben. Mm-hmm. Want ik ben me daardoor helemaal gaan verdiepen in hoe werkt prikkelverwerking eigenlijk. En dan kom je er bijvoorbeeld achter, we hebben dus 5 welbekende zintuigen waarmee we de wereld van buiten waarnemen. Maar er zijn ook nog 3 heel belangrijke zintuigen waarmee we ons eigen lichaam waarnemen. Ons evenwichtsorgaan, onze proprioceptie, allemaal zenuwen in onze spieren die ons vertellen, bijvoorbeeld mijn hand staat omhoog, zonder daar hoef ik niet naar te kijken als mijn hand in de lucht zit. Dat weet ik van binnenuit. En dan heb je ook nog de interoceptie, dat je heel goed voelt, heb ik honger of dorst, of hoe is het met de temperatuur. Dus er zijn ook heel veel prikkels vanuit het lichaam zelf. En op het moment dat ik, als ik niet mijn eigen lichaam goed voel, bijvoorbeeld, dan komen de externe prikkels ook veel harder binnen. Het is een heel ingenieus samenspel tussen lichaam en buitenwereld. En dat is wel, dat helpt wel om daar wat meer over te snappen. En hoe hebben jullie dat verwerkt in de tentoonstelling? Hoe ziet die eruit? Ja, dus ik wilde eigenlijk daar meer onderzoek naar gaan doen. En ik ben toen met de Hogeschool voor Kunsten Utrecht en met de Universiteit van Utrecht zijn we een heel onderzoek gaan doen rondom die prikkelverwerking. En hebben we allemaal kunstenaars bij elkaar gebracht. En nu hebben we uiteindelijk in Doornburg, buitenplaats Doornburg in Maars, een expositie gemaakt. Waarin we allemaal spelen met de waarneming, soort belevenissen hebben gecreëerd. Waarin de bezoeker zelf op onderzoek kan uitgaan van hé, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal in mijn lijf en in de ruimte. En, Wat hoopt u te bereiken met de tentoonstelling? Ik hoop te bereiken het gesprek wat meer te openen. Dat we, eigenlijk dat je zelf dus daar op onderzoek uitgaat en zegt, wow, dit komt zo binnen bij mij. We hebben bijvoorbeeld een hele lange gang gemaakt. Samen met Johannes Bellings heb ik die gemaakt. En dan die ga je binnen en dan loop je door allemaal soort slurven die steeds zwaarder worden. En het wordt steeds donkerder. En dan ineens gaat die ruimte weer open en is er in de verte een soort licht. En voel je de vloer trillen en... Dus er zijn allemaal van die sensorische belevingen. En de een die vindt het dan heel prettig. En de ander die wordt er helemaal gek van. En dan eigenlijk hopen we dat iedereen daar op onderzoek uitgaat van wat gebeurt hier eigenlijk bij mij? En daarna ook in gesprek. Wat gebeurt hier eigenlijk bij jou? Nou, ik vond het heel prettig. Oh, ik vond het echt heel vervelend. En dat je op die manier ook veel meer begrip of erachter komt. Mm-hmm. Want hoe het bij mij van binnen werkt is voor mij vanzelfsprekend. Want ik neem de wereld waar zoals ik hem waarneem. En

Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Linteloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. Het gaat hard met de blauwtongbesmettingen in Nederland. Op bijna 800 bedrijven is het virus inmiddels vastgesteld. En bij nog eens 300 anderen is er een vermoeden van een besmetting. Het gaat voornamelijk om schapen, maar het virus maakt ook slachtoffers onder bijvoorbeeld geiten en alpaca's. Mark van der Heijden van de ULP, een dierenartsenpraktijk die verbonden is aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U was gisteravond bij een bijeenkomst georganiseerd door de LTO voor schapenhouders. Met wat voor vragen zitten ze allemaal? Ik denk met name de wanhoop die er leeft onder de houders wat te doen nu met deze ziekte, met het dier. Ja. En naast het technische verhaal wat daar aan bod kwam, was daar ook gewoon ruimte om gewoon met de mensen in discussie te gaan, emoties te delen en de impact die het gewoon op hen heeft. Want wat voor verdriet zag u? Bij wie zit dat verdriet? Ja, gewoon een stukje verslagenheid. Je probeert gewoon van alles aan de dieren te doen om ze erbij te houden. En dan valt dat toch tegen. Een groot deel van de dieren komt helaas toch te overlijden. Want hoe snel kun je erachter komen dat je te maken hebt met de besmetting? Nou, zeker nu bij ons in het gebied gaat het nu een kleine maand rond. En de meeste mensen herkennen nu wel een dier wat gewoon ziek is en leidende is aan blauwtong. Wat voor gedrag vertoont het dier dan? Nou, het begint vaak met afzonderen en kwijlen. Je ziet vaak een verdikking van de kop. Dieren willen niet meer vreten en dat blijft dan ook zo. En op een gegeven moment zie je ook afwijkingen aan de bek. De dieren zijn enorm pijnlijk door de beschadigingen die op de bek en de tong ontstaan. Ja, en dat heeft dus tot het gevolg dat die dieren niet willen blijven eten. En van daaruit komen ze in een soort vicieuze cirkel met vaak sterfte tot gevolg. Is het besmettelijk? Nee, het is niet besmettelijk. Het gaat niet van dier naar dier. Het wordt overgebracht door een klein mugje. En met het steken van het dier, dat mugje draagt een virus bij zich, kan die een ander dier infecteren. Was een tijdje terug was ook in het nieuws dat er juist veel muggen zijn dit jaar. Heeft dat enige relatie met elkaar, dat die kans nu groter is? Ja, het milieu voor de mug of de omstandigheden zijn eigenlijk gewoon goed om zich te ontwikkelen. En misschien een misverstand, het is niet dezelfde mug die we ook in huis zien. Het is gewoon veel kleiner. Dus vaak als je 's avonds tegen de schemering door de weilanden heen kijkt, zie je hele kleine mugjes in een school of in een groep bij elkaar vliegen. En daaronder zitten onder andere ook de knutten die dus verantwoordelijk zijn voor het overdragen van het blauwtongvirus. Is dat dan nog het enige kleine voordeel dat het dus niet besmettelijk is, dat je niet hoeft te ruimen, zoals we bij kippen bijvoorbeeld zien, dat alle dieren meteen dood moeten? Ja, misschien is dat, of je dan een voordeel kan noemen, weet ik niet. Want de impact die het heeft en snap ik. De verspreiding in de praktijk is zo gigantisch dat het is gewoon heel erg. Nee, maar je moet dus goed kijken welke dieren het hebben. En wat kun je dan nog doen als eigenaar, als houder? Nou, in de aanloop van het vervelende van welke dieren het hebben. De ziekte heeft een incubatietijd van 5 tot 20 dagen. Dus op het moment dat een dier vandaag geprikt wordt, kan het bijna 3 weken duren voordat die ziekteverschijnselen gaat vertonen. Dus dat is gewoon heel lastig om dan uit te maken van welke ziek wordt en welke niet. ja, wat kun je doen? Wat gewoon goed helpt in de preventie is het opstallen van dieren. Zeker in de schemering en de nacht. En je ziet met name dat die knutten zijn in de avond actief. En dan is dan ook het moment dat ze dus dieren steken. En waar dieren dus op stal staan, ja, is die omstandigheid voor die knutters gewoon minder geschikt. En zie je gewoon veel minder besmettingen. Bij Telegraaf doen dierenartsen vandaag ook de oproep om de koeien op stal te zetten. Zou dat ook helpen? Jazeker, want naast schapen zijn koeien ook gewoon gevoelig. En dat zien we helaas ook in onze praktijk. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat voor de schapen geldt. Er is al eerder gezegd dat in Zuid-Afrika in principe een vaccin voorhanden is, maar dat de veiligheid van het vaccin nog wordt onderzocht. Hoe belangrijk vindt u het dat er zo snel mogelijk een vaccin komt? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is alleen natuurlijk nu de vraag of dat nog voldoende oplossing biedt in dit gebied. Zoals men weet is het toch nodig om 2 keer te vaccineren met een tussenpoos. En dan duurt het nog even voordat je enige bescherming kan verwachten. Dus ik denk in de gebieden waar het nu rondgaat dat het aan de late kant is. Wellicht in de gebieden om ons heen of waar nog geen blauwtong wordt geconstateerd. Dat wel de oplossing biedt. Maar de voorwaarde is natuurlijk wel dat vaccin ook veilig moet zijn. Ja. In hoeverre kan, want het is nu het najaar, de winter nog een rol spelen en dan een helpende factor zijn? Het virus gaat nu hard, maar we weten van muggen bijvoorbeeld, in ieder geval dan heb ik het over die huismug, die verdwijnt op een gegeven moment. Ja, als we een strenge winter hebben, dan denk ik dat zeker helpt om die kuttenpopulatie te doen verminderen. Maar de ervaring leert ook de laatste jaren in Nederland dat de winters niet zo streng meer zijn. En dan kan een knut ook gewoon overleven in Nederland. Mark van der Heijden, dank u wel voor uw reactie. Mark van der Heijden was dat van de ULP, een dierenartsenpraktijk die verbonden is aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Het is 7:10. Bij een droneaanval op een militaire academie in de Syrische stad Homs zijn zeker 100 doden gevallen. Ook zijn er zeker 240 mensen gewond geraakt. En het gebeurde tijdens een ceremonie voor pas afgestudeerde militairen. Correspondent Daisy Moore, wat weet jij wat er gebeurd is gisteren? Nou, het gebeurde dus aan het eind van die uitreiking voor nieuwe soldaten in Homs. Hun familie was uitgenodigd. En op beelden zien we een soort feestelijke sfeer op die militaire academie. Heel veel mensen, vrouwen en kinderen, buiten in de zon, tot de drones komen. En dan slaat het in één keer om. En is het daar binnen de kortste keren een slagveld met gillende mensen, plassen bloed, overal doden en gewonden. En dus niet alleen militairen, maar ook hun familieleden die zijn omgekomen. Ja, als je hoort militaire academie, ceremonie, dan klinkt als alles dat hier een doelgerichte aanval dit is geweest. Zeker, dat is een symbolische plek en geen toevallig ongeluk. Bovendien zou de Syrische minister van Defensie aanwezig zijn geweest bij de ceremonie. Maar hij zou een paar minuten voor de aanval zijn vertrokken en dus niet geraakt zijn. Wie zit er vermoedelijk achter de aanslag? Is dat al duidelijk? Ja, het is niet zo dat er nu direct allemaal vingers één kant op wijzen dat het is opgeëist. Dus we weten niet wie hier achter zit. Damascus geeft oppositiegroepen in Noord-Syrië de schuld. Maar zij ontkenden dit meteen gisteren. En voor zover we weten hebben oppositiegroepen ook nooit eerder gebruik gemaakt van dit soort geavanceerde drones. Want dat waren het, hè? Geavanceerde drones. En bovendien is het gebied dat in handen is van de oppositie minstens 120 kilometer van Homs vandaan. En dat zou dus betekenen dat die drones zeker 120 kilometer door Syrië hebben moeten vliegen. En dat zou natuurlijk ook toch wel opgemerkt kunnen worden. Ook Turkije, die zeer verwikkeld is geraakt in de oorlog in Syrië, ontkent betrokkenheid bij deze aanslag. Dus tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. Het zou ook goed kunnen dat dat zo blijft, want dat gebeurt zeker vaker in de oorlog in Syrië. Ja, nou was die oorlog dagelijks in het nieuws lange tijd. Nou, dat is ook alweer een tijd niet zo. Dit springt er nu uit. Hoe staat het ermee met het conflict? Nou ja, dit is een grote en symbolische aanslag in regeringsgebied. Zeker dus 100 doden. op één dag. En dat hebben we eigenlijk al jaren niet gezien in regeringsgebied. Dus Damascus kwam snel na de aanval gisteren met een verklaring waarin ze zeiden hard terug te gaan slaan. En dat hebben we ook gezien, want gisteravond waren er meteen vergeldingsacties op Idlib. Dat is oppositiegebied. Er waren beelden van zware bombardementen op Idlib-stad, maar ook andere gebieden. En daarbij zijn ook weer zeker 6 doden en tientallen gewonden gevallen. En dit is wat je blijft zien. Dat het conflict tussen oppositiegebied in het noorden en regeringsgebied, ja, meer in het zuiden en het grootste gebied eigenlijk in Syrië, met hulp van hun bondgenoot Rusland, regelmatig weer escaleert. En dat zal zo blijven totdat er echte oplossingen komen. Maar ja, die lijken niet direct in zicht. En zo blijft het inderdaad maar doorgaan in Syrië al 12 jaar lang. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Met het oog op morgen blikt er vooruit op het rapport dat vandaag uitkomt over de evacuaties uit Afghanistan in de zomer van 2021. Daar staat in dat Nederland niet voorbereid was op de val van Kabul en een inschattingsfout maakte. Dat vindt Anne-Marie Snels nog zacht uitgedrukt. Zij was oud-voorzitter van de AFNP, een vakbond voor militair personeel. Er zijn zoveel signalen geweest, al vroeg in 2021, zelfs al eind 2020. Allerlei signalen die zeiden, we moeten haast maken met mensen evacueren, het gaat niet goed. En er is steeds geroepen door de bewindslieden van, we zijn overvallen, we hebben het niet geweten. Het is gewoon, ik vind het echt een bullshit argument. Als zij adequaat hadden gereageerd op alle signalen die ze gekregen hadden, dan was de ellende aanmerkelijk minder groot geweest, volgens mij. Snels stond ook stil bij de schrijnende situatie waarin sommige Afghanen nog steeds zitten. Allemaal mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt en die nog steeds groot gevaar lopen. De Taliban houdt nog steeds huiszoekingen, bedreigt mensen. We weten dat er in ieder geval 15 defensiebewakers die voor Nederland werkten en 1 tolk zijn vermoord. Mensen leven nog steeds ondergedoken, hebben eigenlijk geen geld meer, worden onder druk gezet dat hun jonge dochters dreigen te worden uitgehuwelijkd aan de Taliban. En om een voorbeeld te noemen, ik kreeg laatst een appje van een van de bewakers van de ambassade. En die zei, als ik geen gezin had gehad, had ik inmiddels suïcide gepleegd. Dit is geen leven. In Nieuwsuur ging het over de EU-top in het Spaanse Granada. Daardoor de oorlog in Oekraïne lijkt de kans groter dat Oekraïne en 8 andere landen lid kunnen worden van de EU. Maar dan moeten ze wel aan veel voorwaarden voldoen, zei Europa-deskundige Wouter Zweers van Instituut Klingendaal. Eind van deze maand of begin november verschijnt er een groot rapport over de voortgang van alle landen die op dit moment lid willen worden van de Europese Unie. En er wordt aan de hand van allerlei benchmarks, een soort van doelen eigenlijk gekeken. Ja, en hoe ver zijn ze nu eigenlijk? En dat gaat echt van visserijbeleid tot mededingingsbeleid, maar dus ook die belangrijke rechtsstaat. Premier Rutte is tegen een snelle toetreding, omdat volgens hem de EU er nog niet klaar voor is. Zo moet de manier waarop geld wordt verdeeld worden aangepast. Maar Zweers is positiever. We moeten ook een beetje denken in termen van kansen. Oekraïne, Moldavië, maar ook de Balkanlanden hebben de Europese Unie veel te bieden als het gaat om de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, op het gebied van zonne-energie in Europa, energie opwerken, al dat soort zaken. Denk ik dat we elkaar echt vooruit kunnen helpen. En dat was gisteravond op radio en tv. Volgens president Poetin is het vliegtuig van Wagner-baas Prigozhin gecrashed door granaten. Dat zei hij op de Russische tv. In het tv-interview zei Poetin dat er granaatscherven zijn gevonden in de lichamen van de slachtoffers. Руководитель следственного комитета докладывал буквально вот на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Fragmenten granaat, dat kunnen we nog wel verstaan. Ja. Granaatfragmenten. Duidt er volgens Poetin op dat er granaten aan boord waren van het vliegtuig waar Prigozhin in zat. En verder zei hij dat hij het jammer vindt dat er geen alcohol- en drugstesten werden uitgevoerd bij het onderzoek naar de crash. Dat is ook nog even trap na. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal suggesties over wat dan de oorzaak zou zijn. Maar de New York Times bijvoorbeeld constateert dat dit interview niet de westerse verdenking wegneemt dat Poetin zelf achter de dood van de Wagner-baas zit. De Amerikaanse en Chinese president die ontmoeten elkaar mogelijk binnenkort in Californië. Dat weet de Washington Post. De Chinese leider Xi is volgende maand voor het eerst in 5 jaar weer in de VS. Hij is dan bij een top van de APEC, samenwerkingsverband van 21 landen aan de Stille Oceaan. Volgens de Washington Post treft de Amerikaanse regering voorbereidingen voor een ontmoeting tussen Xi en Biden in Californië, in een poging om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. Ze zagen elkaar voor het laatst vorig jaar in november in Indonesië bij de G20. Maar de relatie tussen Amerika en China is er daarna niet echt beter op geworden. Binnen 3 maanden moet er een evacuatieplan klaar liggen om tienduizenden mensen in de buurt van Napels weg te krijgen in geval van een vulkaanuitbarsting. Volgens persbureau ANSA is dat een van de maatregelen die de Italiaanse regering heeft genomen, omdat het rommelt in het vulkanische gebied Campi Flegrei. Er zijn daar veel bevingen geweest. En hoewel deskundigen geen aanwijzingen hebben dat de ondergrondse vulkaan op uitbarsten staat, kunnen ze het ook niet helemaal uitsluiten. Naast het evacuatieplan laat de Italiaanse regering ook gebouwen in het gebied controleren op schade door de vele bevingen van de laatste tijd. En de hoogste berg van West-Europa, de Mont Blanc, is in 2 jaar tijd ruim 2 meter gekrompen, blijkt uit metingen van Franse onderzoekers waar de VRT over schrijft. Bij de laatste meting was de Mont Blanc 4805 meter en 59 centimeter. Misschien op het moment dat we dit uitspreken is het alweer een centimeter af. Ja. Hoe dan ook, ruim 2 meter minder dan 2 jaar terug. En een geograaf van de Universiteit in Leuven legt aan de Vlaamse Omroep uit hoe dat kan. Het is eigenlijk de ijskap die erop ligt, die eigenlijk dunner is geworden. En de top wordt gemeten aan de top van de ijskap. En dat maakt dus dat je, als die ijskap dunner wordt, je een lagere berg meet. En dat die ijskap dunner wordt, dat heeft wel alles te maken met, je raadt het al, de opwarming van de aarde. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Ajax speelde gisteravond met 1-1 gelijk tegen AEK Athene in de Europa League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb alleen de laatste half uur gezien. Daar kreeg ik nog het gevoel dat Ajax goed wegkwam. Maar je hebt de hele wedstrijd gezien. Terechte uitslag? Ja, je kan het wel een terechte uitslag noemen. Want Ajax had in het eerste deel van de wedstrijd wel de overhand. Het was overigens wel een matige wedstrijd hoor van beide kanten. Het was ook een matige Griekse opponent. Ajax kreeg een terechte strafschop, verzilverde die. Kreeg nog wel wat kansen en mogelijkheden zoals dat zo mooi hoort. Maar ja, Ajax is ook heel kwetsbaar nog steeds. Het oogde wel ietsjes zekerder dan de laatste weken. Er komt iets meer vastigheid in het elftal. Maar inderdaad, na de Griekse gelijkmaker, die toch wel weer heel makkelijk viel door het centrum en de kopbal, kwam Ajax ook nog 1-2 keer heel goed weg. Dus als je het alles bij elkaar optelt, en je zag ook wel een lichte soort van opluchting, een beetje zo van niet verloren, in ieder geval in een Europese uitwedstrijd. Andere wedstrijd in de pool werd ook gelijk, dus in die kant gebeurde er niet zoveel. Veranderde de stand niet zoveel. Ajax staat nog steeds, ja, met 2 puntjes doe je niet helemaal mee. Maar goed, ook niet kansloos in die pool. Kortom, iedereen in Amsterdam zal wel een klein beetje opgelucht zijn, want alles wat niet verloren wordt valt al mee op dit moment. Er zit wel lichte verbetering in, maar alles bij elkaar was het niet geweldig. En ook de tegenstander was van matig formaat. Ja, opluchting ook in Alkmaar. AZ, wat dat natuurlijk wel goed doet in de Eredivisie momenteel, speelde in de Conference League thuis tegen Legia Warschau. Ja, 1-0, dat is wel nipt. Het was nipt en het was zwaar bevochten. Wedstrijd, nou, dat hebben jullie al eerder gemeld vandaag ook. En natuurlijk met weer ook wat ontsierd door gedoe vooraf en na afloop, waar al voor gevreesd werd dat gebeurde. Maar op het veld was het ook wel redelijk gelijkwaardig hoor. De Polen speelden ook een hele aardige eerste helft. AZ kwam ook niet tot zo heel erg veel. Maar uiteindelijk heeft AZ altijd Pavlidis op dit moment, die altijd weer een keer scoort op aangeven van Dani de Wit, die daar ook een belangrijke rol bij speelde. En toen dacht je eigenlijk, nou, daar gaat AZ wel. Maar toen liepen ze tegen een domme, terechte rode kaart aan, direct rode kaart. Ja, toen was het toch nog 25 minuten, of 35 minuten zelfs doorkomen. Het aparte was dat de Polen eigenlijk helemaal niet meer tot echt grote kansen kwamen, een soort rollertje nog. Dus hielden uiteindelijk wel relatief makkelijk stand met die 10. Maar ja, met 10 tegen 11, 35 minuten, echt zwaar bevochten was het wel. Andere wedstrijd won Aston Villa, zodat daar in die pool nu alle ploegen 3 punten hebben. Ja, en dan begint het feest helemaal opnieuw. AZ heeft natuurlijk die dure punten verloren in de eerste wedstrijd. Maar goed, met dit herstel doen zij wel volledig mee in die pool. En het was zwaar bevochten, maar alles bij elkaar ook wel terecht. Twee zware wedstrijden voor Ajax en AZ die dan ook nog eens tegen elkaar moeten zondag. Verder dit weekend, waar kijk jij naar uit? Nou, ik kijk eerst uit naar 10:30 vanochtend. We hebben maar 5600 cricketers in Nederland. Maar het Nederlands cricketteam heeft zich heel sensationeel geplaatst voor het WK in India. Gisteren begonnen. En ja, er zijn nog steeds mensen die denken, ach, wat is dat, dat cricket? Wie doen dat dan? Nou, dat is de tweede sport in de wereld qua beoefenaren. Ja, en, of nou, niet qua beoefenaren, maar wel qua toeschouwersaantallen. Ja. Worden rond de 80.000 mensen vanochtend verwacht bij de wedstrijd die Nederland om 10:30 tegen Pakistan gaat spelen. Dus de opening. Nederland, ja, normaal gesproken, doe mee en ga niet hele hoge ogen gooien dit toernooi. Maar het is een prachtige prestatie. En ja, waar we ook natuurlijk naar uitkijken, alleen het is spanningsloos, is de wereldtitel van Max Verstappen dit weekend, die gewoon gaat binnenharken morgen in die sprintrace. En doordat het zo spanningsloos is, ja, heb je er ook iets van ja, ach, oké, en natuurlijk. Maar het is de derde wereldtitel op rij in de Formule 1. En dat is toch een buitengewoon grote prestatie, waar we in Nederland altijd een beetje naar kijken van, ja, ach, het gaat allemaal zo makkelijk. Neemt niet weg. Fenomenaal seizoen. Krijgt zijn bekroning. Het is een beetje raar in zo'n sprintrace. Hè. Je zou het liever een beetje en zoveel races voor het einde op een ander moment hebben. Maar het is wat het is. En nogmaals, derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Max Verstappen. Dus dat wordt en is gewoon een hoogtepunt komend weekend. Je zou bijna vergeten dat die eerste wereldtitel wel nog heel zwaar bevochten was. Er is toch in 3 jaar tijd veel veranderd. Ja, er is de voorsprong is enorm geworden, die eerste wereldtitel. Dat was in die bizarre laatste race toen, dat die Hamilton uiteindelijk nog in de laatste ronde en aan een safety car, nou ja, we kennen allemaal het verhaal, het alsnog toen won. Toen was het inderdaad buitengewoon spannend seizoen. Het tweede seizoen begon ook nog wel een beetje spannend, maar nu is het inderdaad de voorsprong van Red Bull. Maar met name Verstappen is zo groot, want zijn teamgenoot Perez is dan nog de enige die hem heel theoretisch kan bedrijven, maar die staat op mijlenver. Hè. Die is in de buitenspiegels niet meer te zien. Kortom, prachtige prestatie. Oké, Tom van het Hek, dank je wel. I believe in you. I believe that you be right here. When I need you, I do. Wake up in a nightmare. Find you right there. Always come through. I don't need anything more than your eyes. Feel this hot. This real life. This real tight. Sunny side up. I'm much obliged. Oh my, I'm honest. I promise. Ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. Oh, just watch us. We falling. Coming down like comets. Faster than the speed of light. A million different colors. I believe in miracles. Like we were here before. Secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it. I love you today and tomorrow. Call me when you need me. I'll come running. Promise. Ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess. Let me be your Adonis. Or just watch us falling. Coming down like comets. Faster than the speed of light. A million different colors. I believe in miracles. Here before, but it's really the first time I could fly. like I was here before. But it's really the first time. De nieuwste van Chef Special, Miracles. Pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vanavond in Meldpunt. Eigenaren van Toyota staan machteloos tegenover dieven die hun sleuteloze auto's in een paar minuten weten mee te nemen. Hoe kan dit en wat doet Toyota eraan? En wie de overwaarde van zijn huis wil verzilveren, krijgt steeds vaker nul op request. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ken jij Dutch Food Week? Op 6 oktober starten we de Nationale Week van ons eten met een heerlijke markt in het centrum van Arnhem. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat daar en in de rest van het land te doen is. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. 6 oktober, de openingsmarkt in het centrum van Arnhem. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. NPO Radio 1. Is half acht, de hoofdpunten, Wouter. Een man die vorig jaar in de metro New York om zich heen schoot is veroordeeld tot levenslang. Hij verwondde vorig jaar april 10 mensen in een volle metro. De 64-jarige schutter had schuld bekend. Milieuorganisaties hebben kritiek op het besluit van de FIFA om het WK in 2030 op 3 continenten te houden. De actiegroep Fossil Free Football zegt dat het leidt tot onnodige CO2-uitstoot. De voetbalwedstrijden worden gespeeld in 3 Zuid-Amerikaanse landen en in Spanje, Portugal en Marokko. De subsidie voor elektrische auto's blijft voorlopig bestaan. Volgens staatssecretaris Heijnen is dat nodig om de verkoop te stimuleren. De vraag naar elektrische auto's blijft achter. En daarom is ook volgend jaar een subsidie van bijna €3.000 beschikbaar voor een nieuwe elektrische wagen tot maximaal €45.000. Het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Syrië een Turkse drone neergehaald. De bewapende drone zou op weg zijn geweest naar een Koerdisch doelwit, maar kwam dicht bij de Amerikaanse troepen in het gebied. En die besloten de Amerikanen dus het vliegtuigje van de NAVO-bondgenoot daarom uit zelfverdediging neer te schieten. En in Rotterdam zijn 2 mannen opgepakt na een schietincident in een trein op het Centraal Station. Ze waren gisteravond betrokken bij een vechtpartij waarbij volgens de politie mogelijk een vuurwapen op de grond is gevallen en afging. Niemand raakte gewond. Naar Weerplaza, Wilfred Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog wat zachter dan gisteren? Nou, op heel veel plaatsen is de temperatuur ongeveer gelijk. En dat heeft er alles mee te maken met dat de grens tussen de warme lucht uit het zuiden en de koudere lucht uit het noorden toch heel dicht in de buurt van ons land ligt. Sterker nog, die ligt over het noorden van het land. En dat levert daar momenteel ook heel veel bewolking op. En in de loop van de dag dan valt er ook af en toe wat regen of motregen. Dus zo heel fraai is het in het noorden van het land vandaag niet. Daar wordt het ook hooguit een graad of 17. In het zuiden ziet het er heel anders uit. En daar kan het wel een stuk zachter worden dan gisteren. Want daar schijnt de zon uiteindelijk in de loop van de dag van tijd tot tijd en kan het op de warmste plaatsen 21 graden worden. Het enige nadeel is de wind. Die is vandaag toch wel nadrukkelijk aanwezig. Die waait uit het zuidwesten, is matig boven land, windkracht 3 of 4. Maar zeker in de kustgebieden rond het IJsselmeer en op de Wadden waait het toch van tijd tot tijd krachtig. En dan voelt het ook frisser aan waarschijnlijk. Houden we die tweedeling dan ook in het weekend? Ja, grotendeels wel. Zondag is het iets meer eensgezind. Morgen dan zien we nog steeds heel veel bewolking in het noorden van het land. Zeker in het noordoosten kan er dan af en toe wat regen vallen. In het zuiden, ja, daar begint de dag wel met veel bewolking. Dat is allemaal bewolking wat in de loop van de nacht ontstaat. Dat lost morgenochtend en zeker in het eerste deel van de middag grotendeels op. En dan hebben we een wisseling van zon, toch ook wat hoge wolken waar de zon goed doorheen schijnt. En dan zien we opnieuw zo'n grote tweedeling in temperatuur met 17 of 18 graden in het uiterste noorden. En in het zuiden van het land Want ja, toch een vleugje nazomer met maxima van een graad of 23. Ook wat minder wind dan vandaag. Dus dat voelt dan allemaal een stuk aangenamer aan. Zondag dan ligt die grens tussen de koele en de warme lucht echt dwars over ons land. Dat levert op heel veel plaatsen veel bewolking op. Gedurende de dag ook af en toe een beetje regen of motregen. De hoeveelheden die zijn echt beperkt, maar we zien het vooral terug in de temperatuur. Want met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden is het allemaal toch een heel stuk minder. Maar de wind is dan ook zwak, dus gevoelsmatig. De gebieden waar die geen zon gewend zijn, daar voelt het een heel stuk minder aan. Voor het noorden zal het verschil niet zo heel groot zijn. Vooral een beetje genieten van het weekend dus. Wilfred, dank je wel. Dan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Waar staan de eerste files? Nou, er staat één file in heel Nederland op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Er is al vaker een ongeluk gebeurd deze week bij Delft. Nu weer. Tussen Knoop het Ketelplein en Delft staat daarom 5 kilometer file. Een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. De vertraging in de file is een half uur. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 4,4 miljoen? Speel nu mee. Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Een opmerkelijke botsing gisteravond in de Tweede Kamer. Minister De Jonge, demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, viel daar het Kamerlid Van Meijeren van Forum voor Democratie op ongebruikelijk harde wijze aan. Het is noodzakelijk om geen zuurstof te geven aan dit soort pyromanenpolitiek. Als u en ik, als de vertegenwoordigers van die democratische rechtsstaat, de verdediging ervan al niet meer ter hand nemen, wie dan nog wel? Het is je reinste complotretoriek en ik vind echt dat dat geen plaats hoort te hebben hier in deze zaal van de Tweede Kamer. Dit is het belangrijkste podium van Nederland. Alles wat aandacht krijgt, groeit, zeggen ze wel eens. Maar als je onkruid geen aandacht geeft, dan overwoekert het de hele tuin. En dat is de reden dat ik het wel wil weerspreken. En dat ik wel vind dat dit type complotretoriek niet onweersproken kan blijven. Ja, politiek verslaggever Wilco Boom. Die beeldspraken, die kennen we natuurlijk. Maar dat hij zo boos is en zo uithaalt, dat is ongebruikelijker. Wat was er aan de hand? Ja, dit gebeurde in een debat over een initiatiefwetsvoorstel van Forum voor Democratie om een referendum in te voeren. Dat debat was vorige week al begonnen en toen had Van Meijeren dit wetsvoorstel verdedigd met het verhaal dat de Nederlandse staat tot op het bot corrupt is. Corrupt in het parlement, in de regering, in de rechterlijke macht, maar ook de politie, openbaar ministerie, verder ook nog de wetenschap, de media in de financiële sector. En als het volk aan de macht is in een democratie, leven we volgens Van Meijeren niet in een democratie. En hij zegt dat we ons bewegen richting een totalitaire samenleving. Daarom is volgens hem dat referendum nodig. En ook zei hij dit. De ontmenselijking en uitsluiting van ongevaccineerden gedurende het coronaschandaal. De voornemens om onder valse voorwendselen onze boeren te onteigenen. Het buitensporige politiegeweld tegen andersdenkenden, waarbij vaak zelfs het leger en de oproerpolitie worden ingezet. Die zeskleurige regenboogvlag, het symbool van de woke-ideologie. De politieke vervolging van leden van de oppositie door het Openbaar Ministerie. Meer in het bijzonder de onderdrukking van alle afwijkende meningen. Dit zijn rookmelders voor totalitaire tendensen. Ja, Kamerlid Van Meijeren dus. Nou, minister De Jonge is het daar totaal mee oneens. Volgens hem is het gevaarlijk wat Van Meijeren zegt en nodigt het mensen uit om politici, bestuurders, journalisten, rechters, anderen ook te bedreigen. En vandaar dat het Kamerlid zich dus volgens De Jonge schuldig maakt aan complotretoriek en pyromaanpolitiek. En hoe reageerde Van Meijeren op deze woorden? Ja, Van Meijeren bleef erbij. Hij nam er helemaal niks van terug. Hij vindt dat hij het grootste gelijk van de wereld heeft. Herhaalde zijn theorieën ook nog een keer en noemde De Jonge een gevaar voor de democratie. Deze minister die weerspreekt helemaal niets van wat ik zeg. Hij wuift het weg als complotretoriek. Zou de minister één feit dat ik heb benoemd in mijn inbreng willen weerspreken? Dat wil ik niet, inderdaad, voorzitter. Omdat dat je reinste complotretoriek is. Als je al dat soort dingen bij elkaar optelt, dan ben je bezig met een narratief van een kwaadaardige elite die aan de macht is en de belangen van het volk in de uitverkoop doet. En dat legitimeert een veel te grote groep mensen inmiddels om te denken, nou, dan zijn haatberichten tegen dit soort mensen ook wel geoorloofd. Het is fikkie steken in een samenleving die toch al aan spanning niks tekort komt. Ik denk dat het onze taak is om dat type gedachten af te blussen en niet aan te wakkeren. En dat laatste is precies wat u juist doet. Ja, Wilco, hoe De Jonge dit ook uitlegt, het komt niet vaak voor, hè, zoals gezegd, dat de minister zo kritisch en zich zo negatief uitlaat over een Kamerlid. Nee, integendeel. En dat is ook logisch, want de Tweede Kamer is het hoogste orgaan dat de regering en dus ook ministers controleert. En daarom is het niet de taak van ministers om individuele Kamerleden zo te recenseren. Nou, dat maakt dit optreden van De Jonge heel bijzonder. Maar De Jonge zelf vindt het terecht en op zijn plaats, want Van Meijeren brengt volgens hem de democratie en de democratische rechtsstaat in diskrediet. En daarom vindt De Jonge het juist wel gepast dat hij hem erop aanspreekt. Zeker ook omdat hij als minister van Binnenlandse Zaken belast is met de zorg voor de democratie en voor de democratische rechtsstaat. En wat ongetwijfeld ook een rol speelt is dat De Jonge zelf al tijden het mikpunt is van bedreigingen uit de radicaal-rechtse hoek. Nog even terug naar de aanleiding voor dit debat. Die referendumwet van Forum. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Nou, het is een voorstel voor een raadgevend referendum zonder enige beperkingen van betekenis. Om het af te dwingen zijn maar 200.000 handtekeningen nodig en vrijwel elk onderwerp zou referendabel moeten zijn. Daar zou een referendum over gehouden moeten kunnen worden. En de Tweede Kamer zou ook de uitkomst eigenlijk altijd moeten volgen, ongeacht hoe hoog of hoe laag de opkomst is. Nou, het is al duidelijk dat vrijwel geen enkele partij in de Kamer dit steunt. Onder andere omdat de taak van het parlement er volledig door wordt uitgehold. Een meerderheid van de Tweede en de Eerste Kamer steunt wel een SP-voorstel voor een correctief referendum. Dat is een referendum waarbij de bevolking achteraf een besluit van het parlement kan terugdraaien. Maar dit referendum van plan van Forum, dat gaat het zeker niet halen. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Advocaat Derk Wiersum werd in het najaar van 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De mannen die de moord uitvoerden werden allebei ook in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel. Maar daarmee is het onderzoek naar de moord op de advocaat nog niet afgerond. Vandaag begint in de rechtbank in Amsterdam een nieuwe zaak, waarin twee andere verdachten terecht staan voor hun rol bij die moord. Een van hen is een neef van Ridouan Taghi, verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat zou de rol zijn geweest van die neef? Ja, Anwar Taghi, een verdachte die opviel toen hij voor het eerst voor de rechter verscheen vanwege zijn onberispelijke driedelige krijtstreeppak en zijn verbale kwaliteiten. Deze Anwar Taghi zou auto's hebben geleverd die onder meer gebruikt zijn bij de moord op de advocaat. Hij is al veel eerder opgepakt omdat hij de leiding zou hebben gegeven aan een organisatie die voor criminele auto's stal valse kentekens daarop zette en afleverde. En hij zou ook samen met een andere verdachte in het proces dat straks begint de adressen van Wiersums huis en kantoor hebben achterhaald en die panden hebben geobserveerd, zegt het Openbaar Ministerie, en informatie daarover hebben doorgegeven. Ze zou zouden de moord daarmee hebben georganiseerd en gefaciliteerd. En het OM denkt dat hij daarmee een essentiële rol heeft gespeeld bij die moord. Want dat blijkt dan uit de telassenlegging die we hebben kunnen lezen. Hij wordt verdacht van medeplegen. Hè? Het samen met anderen plegen van de moord. Overigens zegt hij zelf dat hij helemaal niks met de moord te maken heeft. Hij zegt dat hij terecht staat omdat hij dezelfde achternaam heeft, een verre neef is, en dat hij niet wist waar de gestolen auto's voor werden gebruikt. Hij staat samen met 9 anderen terecht. Waarvoor staan die terecht? Ja, allerlei andere criminele activiteiten ook. Het vormen van een criminele organisatie bedoeld om auto's te stelen en liquidaties te plegen. Maar ook bijvoorbeeld de zware mishandeling met onder meer hamers en een honkbalknuppel van een man die eerst bij de groep gehoord zou hebben en daarna niet meer mee wilde doen. Voor die mishandeling staat ook een andere, inmiddels bekende verdachte terecht. Op een andere manier een hele opvallende verschijning in de rechtbank, want we hebben hem nog nooit goed kunnen zien. Hij verstopt zich onder een hoodie en achter een mondkapje en zegt geen woord. Dat is de Poolse verdachte Christian M. Hij staat ook terecht in die andere moordzaak die door politie en justitie met Tachi in verband worden gebracht, met Ridouan Tachi in verband worden gebracht. De moord op Peter R. de Vries. En hij zou daarin een sleutelrol hebben gespeeld. Maar wat zegt dit dan over die onderzoeken naar die twee moorden? Dus de moord op Dirk Wiersum en die op Peter R. de Vries? Ja. Er zijn meer verdachten in beeld gekomen en er worden dus ook vandaag weer meer verdachten berecht. En we hebben de afgelopen jaren hier op deze plek herhaaldelijk vastgesteld dat het eerst wel lukte om schutters van deze moorden op te pakken, maar niet de organisatie eromheen. En laat staan opdrachtgevers. Nou ja, die organisaties zijn inmiddels wel in ieder geval gedeeltelijk in beeld gekomen en dus ook dwarsverbanden tussen deze moordzaken. Dat zie je in deze zaak en in de zaak De Vries, die heropend werd omdat er allerlei nieuwe verdachten bijkwamen. En er zijn dus ook aanwijzingen die richting Ridouan Tachi zouden kunnen gaan. Vandaag staat neef Anouar terecht. Een andere neef is ook verdachte. Hij zou opdrachten van Ridouan aan Anouar hebben doorgegeven. Maar die andere neef wordt hier niet berecht omdat hij in Marokko vastzit. Als we even inzoomen, Matthijs, op Ridouan Tachi. Hè? Die moorden zouden zijn bedoeld kunnen zijn om de kroongetuigen te raken. Maar Tachi zelf dus, Ridouan Tachi, staat niet terecht. Is er te weinig bewijs? Hoe zit dat? Ja, politie en justitie zeggen steeds dat ze er rekening mee houden dat Ridouan Tachi de uiteindelijke opdrachtgever is voor deze twee moorden. Maar het is maar de vraag of hij ooit zal worden aangeklaagd. Dat kan inderdaad te maken hebben met het bewijs. Hè. Je kunt het vermoeden, alles kan erop wijzen. Het motief, de organisatie eromheen, al die dwarsverbanden. Maar je moet het ook maar in de rechtbank kunnen bewijzen. En iets anders is dat er tegen Ridouan Tachi al levenslang is geëist in het Marengo-proces, waar hij terecht staat als opdrachtgever voor een reeks andere moorden. En hij houdt er zelf rekening mee dat hij ook levenslang krijgt, straks in februari volgend jaar. Ja, en een zwaardere straf kun je in Nederland iemand niet opleggen. En in dat opzicht zou een nieuwe vervolging minder zin hebben. Verslaggever Matthijs van der Wiel, dank je wel. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben wc-instructies gekregen, weet de Telegraaf. Ja, kunnen die dan zelf niet naar het toilet? Nou, het ligt niet zozeer aan die ambtenaren, maar volgens de krant zien zij van het ministerie in Den Haag niet bepaald uit naar een toiletbezoek op het werk. Er staan tientallen duurzame eco-toiletpotten. En die zijn eigenlijk de hele tijd verstopt. Het regelt klachten over vieze wc's en stankoverlast. En dus om de ambtenaren een handje te helpen is er deze week een spoelinstructie uitgevaardigd. Minimaal 3 seconden op de knop drukken. Oh. En dan zou het beter moeten gaan met dit toilet. Dat maar minder wel ecologisch waarschijnlijk. Ja, dat is waar. Ja, want dan gaat het weer meer water doorheen. Veel medewerkers hebben dan nog wel 1 uitwijkmogelijkheid. Of eigenlijk 200. Want zoveel gewone toiletten heeft Buitenlandse Zaken ook nog. Dan zou je zeggen 200 is best veel. Dat, maar ja. Buitenlandse Zaken is ook wel een heel groot ministerie. Waar, dus ik denk dat ze dan nog steeds best in de rij zouden kunnen staan. Op meerdere plekken in het land is discussie ontstaan over zaken die naar prins Bernhard zijn vernoemd. Na het nieuws deze week over zijn nazi-partijlidmaatschap. Omroep NH vroeg bewoners in de Prins Bernhardstraat in Hilversum of ze nu eigenlijk liever een andere straatnaam willen. Ja, de maatschappij verandert en daarmee denk ik ook het straatbeeld en daarmee ook straatnamen. Ik zeg lekker laat rustig. Ja, anders raken we helemaal in de war. Zo jong zijn we niet meer, dus. Nou, we hebben nu 3 mensen gesproken van 2 zeggen zo houden. Maar ja, je hoort al wel dat gewoon discussie over in het land. Want de een vindt het niet nodig en de andere die wil echt dat er wat gaat veranderen. In Amersfoort bijvoorbeeld is ook discussie ontstaan. Daar staat een standbeeld van Prins Bernhard. In RTV Utrecht meldt, ja, daar zijn ze er ook niet zeker van of dat moet blijven. En zo zijn er meer plekken en organisaties met de naam Bernhard. De maan verandert over 2 jaar in een soort catwalk. Astronauten van de NASA, die volgens de huidige planning in 2025 weer voet op de maan gaan zetten, krijgen een pak aangemeten dat is ontworpen door het luxe modemerk Prada. Daarover schrijft de BBC. Het Italiaanse modehuis slaat de handen ineen met Axiom Space, verantwoordelijk voor de ruimtepakken. En nee, dat betekent niet dat we straks geen witte pakken meer gaan zien, maar allemaal pakken met hippe patroontjes of accessoires. Prada gaat zich vooral richten op de materialen die worden gebruikt om het pak zo comfortabel mogelijk te maken. Want dat is waar het bedrijf blijkbaar ruime ervaring mee heeft. Allerlei stoffen gebruiken, waardoor het in ieder geval prettig lopen is op de maan. En dan zul je dan wel weer terugzien in de collectie waarschijnlijk later. Want dat zeggen ze toch ook altijd, dat door de ruimtevaart ook gebieden nieuwe dingen worden bedacht. Dat is dan meestal wel inderdaad meer de technische dingen als staal of zo, of metalen die dan worden gebruikt. Maar misschien heb je wel gelijk dat we ook op deze manier straks in een soort van ruimtepakken gaan rondlopen. Ik zie ons al op zitten. Op aarde. Ja. Oké, nou ik wacht even af wat jij hebt, dan koop ik het misschien ook. Ja, we hadden het net met Wilfred Jansen van het weerbureau al over dat het helemaal niet slecht weer is dit weekend. Maar in Middelburg is het gewoon tijd voor winterse kost. De oliebollenkraam opent daar morgen. De kraamhouder is helemaal niet bang dat ze met alle bollen blijft zitten, vertelt ze aan Omroep Zeeland. Het is nu heel druk, het is nog mooi weer. Misschien, al mensen zeggen wel, is het nog te warm voor een oliebol eigenlijk, maar wij vinden van niet. Zelfs vandaag al, we hebben de luiken nog dicht, maar er komen mensen aan de deur vragen van, hebben jullie al oliebollen? We hebben er zo zin in, we hebben echt het gemist. Dus het is ja, de mensen willen het toch wel heel graag. Bij mij op de markt een stroopwafelverkoper, die zegt toch echt wel als het te warm is, dan verkoopt hij de helft minder hoor. Dus speelt wel degelijk een rol dat je dan minder trek hebt. Oliebollen is misschien toch weer anders. Op Zeeland is gewoon enorme oliebollengek. Ja. De kraam heeft trouwens ook al flessen glühwein op de plank staan, maar die zullen misschien dit weekend nog ietsje minder snel gaan. Erwin de Hart bij de ANWB. Nog steeds die ene file op de A13? Ja, nog steeds ene file. Het is vrijdagochtend. Hè. Van de spits is geen sprake. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat de enige file tussen knooppunt Benelux en Delft. 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Corner of my mouth, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Thank you. Roxette met How Do You Do. Wie aan een glanzend tijdschrift denkt met interviews met bekende Nederlanders, denkt misschien niet meteen aan het Leger des Heils. Tot nu, want vandaag verschijnt de glossy Major. Major Robert Paul Venema van het Leger des Heils. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een glossy? Omdat we dachten dat het tijd was om een beetje kleur te geven aan de samenleving. Dat is nodig, zegt u. Ja, het is een heel kleurig blad, omdat we leven in een tijd waar zoveel polarisatie is, waarin mensen eerder tegenover elkaar staan dan met elkaar samenwerken. En de Major had in haar leven echt een voorbeeld van dat ze naar iedereen omkeek. En even voor de duidelijkheid, veel mensen zullen het weten, maar misschien toch niet iedereen. Over de Major hebben we het over Major Boshart, denk ik. We hebben Major Boshart, die in Amsterdam destijds begonnen is onder het werk onder de prostituees. En het maakte voor haar niet uit of hij nou de koningin was of een prostituee. Haar liefde ging uit naar iedereen. Ja, en dat willen we met het blad uitstralen. Ja. Ja, dat willen we met het blad uitstralen. Uiteindelijk, er staat ook een interview in met professor Erik Scherder, die ook zegt dat het ook goed voor jezelf is. Als je goed doet voor een ander, dan ontvang je zelf in je eigen gevoel ook iets goeds voor terug. Dus dat willen we eigenlijk de mensen meegeven. Want het is eigenlijk veel simpeler om samen te leven dan dat we soms in de gaten hebben. Maar met zo'n glossy denk ik inderdaad aan bladen als de Linda of Chantal. Hè? Dus een beetje ook veel op uiterlijk en bepaalde verhalen over iemand die een heel erg moeilijke tijd heeft gehad, maar dat toch weer bovenop is gekomen. Hoe is dat in jullie blad dan? Nou, precies hetzelfde. Er zit mooie fotografie in. Er staat ook een hele reportage in van mensen die een moeilijk leven hebben gehad en nu zich afgedankt voelen en dan in tweedehands kleding lopen. Maar dan, het ziet eruit of is het nieuwe kleding en komt het zo van de catwalk. En daarmee geef je op een eigentijdse manier uiting aan het verhaal wat we eigenlijk als Leger zelfs al meer dan 135 jaar doen. En het Leger zelfs heeft als karakter dat we iedere keer proberen wegen te vinden om aan te sluiten wat nu in deze tijd past. En een glossy is passend in deze tijd. Jullie presenteren ook een nieuw woord, majoren. Wat wordt daaronder verstaan? Nou, dan willen we eigenlijk het werk van een major was zich belangeloos inzetten voor de ander. Dus als je majoort, dan doe je belangeloos iets goed voor de ander. Ik major, jij majoort, wij majoren. Dus een werkwoord is het inderdaad. Majoren is ook best hard werken. Het is heel mooi om te doen. Maar dat je eigenlijk altijd de ander ziet staan. Als het nu iemand is met een dakloosheidsprobleem of een verslavingsprobleem. Of iemand bij jou in de buurt die al dagen het huis niet meer uitkomt. Als je die ziet staan, dan kun je eraan voorbij lopen. Wat helaas heel vaak gebeurt. Maar als je je best doet, even er wat voor inzet, even majoort, dan kun je wat van betekenis zijn voor die ander. Is dat ook wat u met het blad zelf wil bereiken? Ja, dat willen we eigenlijk ten diepste bereiken. We geven ook handreikingen, hoe je daar uitingen aan kunt geven. Er staat achterin een soort 10-puntenlijst. Als je een dakloze tegenkomt, wat kun je dan zelf doen? Er staan verhalen in van moderne majoren, zeg maar, een soort moderne helden. Vrouwen als een Mirjam die een buurtmoeder is in Groningen, of een Sonja die haar huis openstelt voor mensen in de buurt die het moeilijk hebben. En zo proberen we hele praktische handreikingen te geven van goed doen, dat kan eigenlijk heel simpel. Kijk maar naar deze verhalen. Waar kun je de glossy krijgen? Die kun je vanaf vandaag krijgen in een aantal boekhandels. En vanaf volgende week in heel veel supermarkten in Nederland. En prijs? De prijs is €8,95. Dat is toch te doen, hè? En waar gaat het geld naartoe? Is het ook nog voor deels voor het Leger zelfs als goed doel? Ja, er gaan eerst natuurlijk de kosten af voor de productie. En dan wat overblijft, dat is voor het werk van het Leger zelfs. En met name in het Amsterdamse, in het gebied waar de Major 75 jaar geleden is begonnen. Dank, Major Robert Paul Venema van het Leger des Heils. NPO Radio 1, Human. Ze zijn de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, geven leiding aan opsporingsonderzoek en klagen verdachten aan in de rechtszaal namens de samenleving. Officieren van justitie. Maar hoe goed kennen wij deze hoeders van onze rechtsstaat eigenlijk? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik met 3 openbaar aanklagers. Wat maakt hun vak zo bijzonder? Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Door een eerdere ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 2 kilometer file tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. En daarvoorbij tussen knooppunt Benelux en Den Hoorn 5 kilometer file. De weg is weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat door een autobrand een file tussen Vaanplein en Rotterdam Heijplaat 3 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1 Journaal. 5/8. De subsidie die je krijgt als je een nieuwe elektrische auto koopt gaat volgend jaar toch niet omlaag. Het plan was om die subsidie de komende jaren af te bouwen, maar het demissionaire kabinet heeft besloten om de subsidie volgend jaar dus niet te verlagen. Nick Wouters van de economieredactie, waarom durft het kabinet toch niet aan dat afbouwen te beginnen? Omdat ze zien dat het enthousiasme over elektrische auto's onder particulieren toch wel sterk aan het afnemen is. Ze hebben die subsidieregeling, daar zit jaarlijks zo'n 67 miljoen in. En de afgelopen jaren, binnen een paar maanden was die pot leeg. Je moest er echt snel bij zijn. Wilde je ook voor die subsidie in aanmerking komen? En dit jaar, er zit gewoon nog meer dan 30 miljoen in. Want er zijn geen mensen die een elektrische auto aanschaffen en die gebruik willen maken van die subsidie. Dus dat enthousiasme, vooral de laatste weken, zie je dat dat enorm aan het dalen is. Waarom wordt er getwijfeld? Je ziet dat de twijfels die mensen vroeger hadden, bijvoorbeeld de actieradius, van hoe ver kan ik ermee rijden, de laadtijd, die zorgen zijn allemaal weg. Het gaat eigenlijk vooral over de kosten. Hoe duur is een elektrische auto en hoe duur kost het om ermee te rijden? Het onderhoud, maar ook de elektriciteit die ik in de elektrische auto stop. Nieuwsuur vroeg onlangs aan mensen of ze hebben nagedacht over elektrisch rijden en hoorde dit terug. Ik heb er zelfs al naar gekeken, omdat er is een tweede opkomst en deze auto is gewoon eigenlijk een beetje te klein. Alleen volledig elektrisch is eigenlijk, vind ik, veel te duur. En hybride vind ik ook nog. Zelfs tweedehands auto's op Marktplaats zijn echt nog schreeuwend duur, vind ik. Maar ja, wat doet daar straks de stroomkost als ik de elektrische auto langs de snelweg volgooi? Dus reken het maar uit. Reken het maar uit. Dat zullen veel mensen misschien gedaan hebben die nagedacht hebben over een elektrische auto. Of überhaupt een nieuwe auto en dan toch even gaan kijken. Misschien moeten we nu toch elektrisch gaan rijden. Maar blijkbaar komen ze bij die sommetjes toch nog altijd nadelig uit. En durven ze het niet aan om zo'n elektrische auto te kopen. En dus is het afbouwen van zo'n regeling misschien een beetje slechte timing. Ja, maar die regeling, die subsidie, hoeveel verschil maakt die dan voor mensen die dus overwegen een elektrische auto te kopen? Ja, niet heel veel. Want dit jaar kan je in aanmerking komen voor €2950 subsidie. Bijna 3000. En dat zou volgend jaar €400 minder zijn geweest. Dus het scheelt per saldo €400. Zullen er niet heel veel mensen zijn die op basis van die €400 zeggen volgend jaar. En want die kunnen ook dit jaar die auto al gaan kopen. Er zullen weinig mensen volgend jaar zijn die zeggen, vanwege die €400 durf ik er nu wel aan om over te stappen. Ook omdat er allerlei andere onzekerheden zijn. Je hebt de afbouw van deze subsidie dus. Maar ook de wegenbelasting gaat omhoog op termijn voor mensen met een elektrische auto. En daarbij is het gewicht van de auto ook van belang. Elektrische auto's wegen meer, dus ga je meer betalen. Kan echt honderden euro's per jaar schelen. En ook de bijtelling gaat omhoog. Dus voor de lease-rijders wordt het ook minder interessant. Dat zijn toch allemaal zaken die op de horizon staan te gebeuren. Komt natuurlijk wel een nieuw kabinet aan en wie weet wat dat kabinet weer gaat beslissen. Maar voor nu zijn die onzekerheden toch. En dus ook ja, gewoon over hoeveel het kost om die auto te kopen. En blijkbaar is dit subsidiebedrag niet voldoende om mensen te overtuigen. Nee, je hebt in het buitenland wel, Duitsland bijvoorbeeld geeft 7000. Ja, dat kan misschien nog wel verschil maken als je er een paar duizend bij doet. Zeker. En dat die auto goedkoper wordt, dat er goedkopere varianten komen. Ja, er komen langzaamaan wel goedkopere varianten, maar blijkbaar toch nog niet interessant genoeg. Het is nog best wel duur om een elektrische auto te kopen. Ik zag de allergoedkoopste, €21.750. Maar die kun je alleen in de stad gebruiken, niet de actieradius. Je kan er 100 kilometer mee rijden en dan moet hij weer aan het stopcontact. Dus nee, Chinese auto's die komen ook de markt op. Die zie je wel ook steeds meer komen, steeds goedkoper. Maar de Europese Commissie heeft daar weer van gezegd, we moeten ze duurder gaan maken, want ze concurreren onze auto's weg. Ja, dus nog heel veel onzekerheden over deze markt. Ja, deze €400 gaat het verschil niet maken, durf ik wel aan. Dat is duidelijk. Nick Wouters van de economieredactie, dank je wel. Het is een migratieroute waar we minder over horen. Per boot reisden vanuit West-Afrika zeker 14.000 mensen dit jaar naar de Canarische eilanden, dus naar Spanje. Die tocht is, net als die over de Middellandse Zee, levensgevaarlijk. Honderden mensen kwamen dit jaar al om en mogelijk zijn er nog veel meer. En de meeste van hen zijn vissers uit Senegal. Waarom blijven ze het dan toch proberen? Afrika-correspondent Saskia Houtuin sprak in het Senegalese dorp Mbour met een jonge visser die de overtocht waagde, maar halverwege is teruggekeerd. Op het strand van Boer liggen tientallen vissersschepen. Bontgekleurde, prachtig beschilderde houten sloepen. Op een dag als vandaag, met mooi weer, zouden ze juist moeten uitvaren. Maar vissen wordt steeds moeilijker in deze zee, ziet Moussa Wad, 31 jaar. Ça va bien? Oui, ça va. En daarom heb je douken, wel een moerle. Kon gidje blendjai. Kon gidje niet jakar. Hij zegt, ja, de overheid heeft heus al wat dingen gedaan. Ze proberen ons over te halen om te blijven. Ze creëren banen. Maar het enige dat wij willen, het enige dat wij kennen, dat is de zee. En diezelfde overheid laat de zee leegvissen door grote vissersboten uit het buitenland, uit China en uit Europa. Dus eigenlijk hebben ze het probleem zelf gecreëerd. Wauw, hoe kan je niet dissidenten doen? Je moet de mensen in de familie. Hij besloot om te vertrekken, om toch maar die gok te wagen richting de Canarische eilanden, omdat hij hier als visser gewoon helemaal geen werk meer had. En hij wil graag zijn familie, zijn ouders, maar ook zijn vrouw en kinderen kunnen blijven voorzien, kunnen blijven ondersteunen. En besloot je dan op het laatste moment om te vertrekken of was dit een vooropgezet plan? Wauw, dan moet je kijken, de galing die daar moet houden, dus galing, wat is. Het was eigenlijk een spontane last-minute besluit. Ik hoorde dat er een boot vertrok en ik ben er opgesprongen en ik ben gegaan. Zonder de achterblijvers, mijn familie, ervan op de hoogte te stellen. En het enige wat ik dacht van de mensen die ik ken in Spanje, die hebben het goed, die doen het goed. Die sturen geld terug naar Senegal en daar worden hele huizen van gebouwd. Dat wil ik ook. Vlak naast het strand is een timmermanswerkplaats waar nieuwe sloepen worden gebouwd. En weer vlak daarachter, het hoekje om, woont de familie van Moussa, waaronder zijn moeder. Knilan Val werd op een ochtend wakker en toen kwam ze erachter dat acht jongens uit de buurt waren verdwenen, waaronder haar zoon en een neefje. Ze waren allemaal vertrokken op de vissersboot. Ik was heel bang, echt ontzettend bang, want ik kreeg echt de schrik van mijn leven. Want de reis naar Spanje vanuit hier naar de Canarische eilanden is levensgevaarlijk. Aan de andere kant begrijp ik hem ook, want het liefst zou ik willen dat hij hier werkt. Maar er is hier geen werk. Pas 2 weken na hun vertrek hoorden we weer iets van ze. Namelijk dat ze waren gevonden door de Marokkaanse kustwacht en weer terug naar huis zouden komen. Amman, nu kom ik maar even bij hem. Ik heb een visa op me. Ik heb een jarat. Ik heb een avion op me. Maar ik heb een keer op me. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat ik alsnog een keer Europa zal bereiken. Of het nou per boot is, naar de Canarische eilanden of misschien op een andere manier. Maar er naartoe gaan gaat sowieso gebeuren. Dag. Bonne meer remedem. Moulin no. Hij zegt, en als ik dan weer die kant op ga, dan zal ik het alsnog niet vertellen of overleggen met mijn moeder of met mijn vrouw. Want dan maken ze zich alleen maar zorgen. En dan zullen ze proberen om mij over te halen om te blijven. Dus wat ik beter kan doen is gewoon gaan. En als ik eenmaal daar ben, hem bellen en zeggen dat het is gelukt.

Listen be, save me. Over een uurtje, spraakmakers, Carl-Johan, goedemorgen. Met natuurlijk Stam.nl erin. Zeker, ja. Wat is de stelling? De stelling is: snelle uitbreiding van de EU is onverstandig. In de Europese Unie is natuurlijk de discussie losgebarsten gisteren eigenlijk al, hè, over de verdere uitbreiding. Met landen als Oekraïne, Moldavië, Georgië, Kosovo, Bosnië, Servië, Montenegro, Albanië en Noord-Macedonië. Die willen in de komende jaren lid worden van die EU. En met die toetreding zou de Unie dan van 27 naar 36 lidstaten groeien. En vandaag spreken dan de 27 EU-leiders daarover in het Spaanse Granada. Nou, gisteren was er natuurlijk al die Europese politieke gemeenschap bij elkaar met 47 landen. Ja, dat zijn grote aantallen. En dat klinkt misschien ook wel mooi, hè? Een groot verenigd Europa. Maar daar zitten toch echt wel wat haken en ogen aan. Want dan zal de EU zelf ook moeten hervormen. Want hoe gaat het dan met de financiële solidariteit? Er komen landen bij die economisch misschien kwetsbaar zijn. Hoe kom je tot een slagvaardig beleid met 36 lidstaten? Dus dan moet die hele besluitvorming ook op de schop. Dat is allemaal behoorlijk ingewikkeld. En toch wil von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, een uitbreiding van die Unie. Want volgens haar is het gewoon ook in strategisch belang van die EU om landen tot de Unie te laten vuistmaken tegen China, precies, Amerika. Ja, grote eenheid. Ja, goed. Zij zegt, ja, we moeten kijken hoe we een succesvolle uitbreiding kunnen volbrengen. Dus ik wil vanochtend van u weten of u vindt dat die Unie inderdaad moet uitbreiden. Dat dat het beste is. Ook vanuit die Europese gedachte. Hoe meer lidstaten, hoe beter. Of maken we onszelf juist kwetsbaar? En denkt u misschien dat we dan gaan opdraaien voor problemen in andere landen en daarvoor ook gaan betalen? Kortom, snelle uitbreiding van de EU is onverstandig. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. De hoofdpunten, Wouter. In Rosmalen en Den Bosch zijn afgelopen nacht 5 tankstations vernield. Daarbij zijn zeker 13 auto's de ruiten ingeslagen. Ook werden volgens de politie scooters en betaalautomaten beschadigd. Er is 1 verdachte aangehouden. In het noordoosten van India is het dodental door overstromingen opgelopen tot 31. En naar ruim 100 mensen wordt nog gezocht. Door heel veel regen overstroomde woensdag een gletsjermeer, waarna een vallei onder water liep. Duizenden mensen moesten hun huis ontvluchten. In Den Haag en Wateringen zijn vannacht in korte tijd 2 explosies geweest. Er raakte iemand gewond die naar het ziekenhuis werd gebracht. De eerste explosie was rond 3:15 bij een woning in Wateringen net onder Den Haag. En ongeveer een uur later was er een explosie bij het advocatenkantoor in Den Haag. Een man die vorig jaar in de metro in New York om zich heen schoot is veroordeeld tot levenslang. Hij opende vorig jaar april het vuur in een volle metro en verwondde 10 mensen. De 64-jarige schutter had schuld bekend. En milieuorganisaties hebben kritiek op het besluit van Wereldvoetbalbond FIFA om het WK in 2030 op 3 continenten te houden. De actiegroep Fossil Free Football zegt dat het leidt tot onnodige CO2-uitstoot. De wedstrijden worden gespeeld in 3 Zuid-Amerikaanse landen en in Spanje, Portugal en Marokko. Dan naar Weerplaza, Wilfried Jansen. Het gaat steeds over een nazomer. Ik moet wel zeggen, de zon moet telkens wel moeite doen om er doorheen te komen. Ja, dat klopt, maar dat hangt er wel vanaf waar in Nederland je zit, hoor. Want momenteel is het in het noorden van het land wel gewoon echt bewolkt. Daar is de bewolking ook dusdanig dik dat er wat regen uitvalt. Momenteel is dat het geval op de Waddeneilanden, Friesland en Noord-Holland heeft zojuist wat regen gehad. En zometeen trekt het dan via Flevoland verder oostwaarts. De zuidelijke provincies houden het wel droog vandaag. En daar zal de zon een stuk vaker te zien zijn. En dat heeft ook zijn weerslag op de temperatuur. Want in het noorden van het land wordt het vandaag niet heel veel warmer dan 1 graad of 17 op de meeste plaatsen. En dat terwijl het in het zuiden van het land toch zo'n 20 of 21 graden kan worden. Ontzettend aangenaam is het niet, want de wind die is nadrukkelijk aanwezig, komt uit het zuidwesten, is matig boven land, windkracht 3 of een volle windkracht 4. En langs de kust en op de wadden dan waait het zelfs nog een enige tijd krachtig. Dus daar voelt het sommige momenten zelfs een beetje waterkoud aan. Als je dus wel van die nazomer wilt genieten, kun je dan het beste ook het weekend naar het zuiden gaan? Ja, dat klopt. Want de band met bewolking en ook wat regen die blijft de komende dagen eigenlijk over het noorden van het land heen trekken. Dat is ook morgen het geval. Ook dan veel bewolking in het noorden. Met name in het noordoosten kan dan gedurende de dag ook soms een beetje regen of motregen vallen. De laagste temperaturen verwacht ik dan ook daar met zo'n 17 of 18 graden. Meer zon zien we morgen in het midden en zuiden van het land. 'S Ochtends is het eerst nog wel grijs, maar in de loop van de dag dan breekt de zon op steeds meer plaatsen flink door. En dan kan de temperatuur behoorlijk oplopen. De lucht is dan zelfs nog wat warmer dan vandaag. Want in het midden en zuiden van het land kan het dan 21 tot plaatselijk zelfs 23 graden worden. Ook een stuk minder wind dan vandaag. Dus dan eigenlijk een vleugje nazomerweer. Zondag dan verandert het allemaal. Want dan komt die scheidslijn tussen de koude en de warme lucht echt dwars over ons land te liggen. En dan hebben we op heel veel plaatsen met bewolking te maken. Soms is die bewolking dik genoeg voor wat regen. Maar het grootste deel van de dag blijft het dan droog. De temperatuur die komt er wel een heel stuk lager uit. Zo'n 15 of 16 graden in het noorden van het land. In het zuiden wordt het misschien met moeite nog een graad of 18. Wilfred, dank je wel. Dan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Nog steeds dat handje vol files? Nou, het is minder dan een handje vol. Het is 1 file. Dat is nu op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Dat vertraging voorkomt tussen Deventer-Oost en Twello 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is weer 10 minuten. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. FION, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van Beethoven. van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op Fion.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Het is 4 minuten over half 9. Grote ophef in Iran. Het 16-jarige meisje Armita Garawand ligt daar in coma nadat ze zou zijn mishandeld door de moraalpolitie. Haar moeder zou intussen ook zijn gearresteerd. Vorig jaar ontstonden ook grote protesten in en buiten Iran na de dood van Mahsa Amini. Shirin Garawani is een Iraans-Nederlandse activist en volgt de Iraanse protesten op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er al wat meer bekend hoe het gegaan is en hoe het met haar is ook vooral? Over haar gezondheidstoestand eigenlijk hebben we geen informatie. Er is niks officieel bekend geworden, dus dat weten we niet. Onder druk had haar moeder eerder gezegd dat de bloeddruk van haar dochter gezakt. En dat daardoor ze in elkaar gezakt. Mevrouw Garawani, is het mogelijk om wellicht iets meer nog in de telefoon te praten? Want het geluid is nu heel slecht. Ik weet niet of dat lukt. Hoort u mij nu wel? Ja, het is nu beter. Het is nu beter. Gaat u verder met uw verhaal. Dank u wel. Ja. Ik zei dat de moeder had eerder gezegd dat de bloeddruk haar dochter was laag en daardoor had in elkaar gezakt. De familie is van de slachtoffers staan altijd onder druk. Dus hoogwaarschijnlijk had onder druk zoiets gezegd eigenlijk. En volgens de berichten van niet-officiële persbureaus en burgerjournalisten, en volgens de ooggetuigen werd haar moeder gisteren gearresteerd voor het ziekenhuis waar Armita is eigenlijk. Haar moeder had gearresteerd toen ze met mensen probeerde praten. Want daarvoor had alleen maar met IRNA eigenlijk. Dus de officiële nationale televisie van Islamische Republiek met IRNA had interview gehad. Dus ze waren bang. En daarom wordt gearresteerd. We weten niet waar zij is en hoe haar gezondheidstoestand is en hoe met haar moeder gaat. Dat weten we ook eigenlijk niet. Hmm. Wat denkt u hoe dit nu gaat, maar vooral ook dus wat er is gebeurd? Gaat dit opnieuw tot grote protesten ook leiden in Iran? Ja, er is gewoon heel veel onrust. Het is sinds dat maatschappij is overleden, is niks normaal geworden. Dus maandenlang hadden we demonstraties en daarna worden mensen onterecht een proces gehad, onrecht een proces gehad en geëxecuteerd. En zijn ze nog heel veel mensen in de gevangenis na de protesten van vorig jaar. Dus eigenlijk niks is normaal geworden. En er zijn heel veel burgerlijke, ongehoorzaamheid. Armita is aangesproken omdat zij was zonder hijab in de metro. En dus volgens de ooggetuigen, zij werd gewoon daar mishandeld door de morale politie. Dus eigenlijk is niks normaal. En mensen wachten voor de deur van het ziekenhuis om te wat over Armita te horen. En de regering is, regime is echt zo bang. En weer op de grond van die landelijke demonstraties. Het is echt onvoorstelbaar wat zou er gebeuren. Maar wat is gewoon bekend is, er is niks normaal geworden na het overlijden van Mahsa Amini. En alle zulke dingen, die verhalen, die verhalen gaan zich weer herhalen. Dus iedere dag gebeurt soortgelijke onrechtelijke dingen. En mensen kunnen niet meer dragen. En er komt steeds maar reacties voor. En man en vrouw. En maakt niet uit van welke etnische groep ben jij. Mensen gaan ze echt hierop reageren. En natuurlijk gewoon als een dictateur. De Islamische Republiek is echt bang van. Ja. En dus in Iran is nu de situatie heel onstabiel en onvoorstelbaar en kan alle kanten. Dank voor uw reactie, Iraans-Nederlandse activist Shirin Gharamani. Bij het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden refereerde nog premier Rutte, nog de koning, aan Zuid-Afrika. Maar het land kent wel degelijk een slavernijgeschiedenis die gelieerd is aan Nederland. Vanmiddag opent de tentoonstelling Cape X Utrecht. Cultuurhistoricus en onderzoeker Nancy Jouwe, goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet geheel toevallig dat deze tentoonstelling in Utrecht wordt getoond, toch? Nee, dat klopt. We zijn toen we bezig waren in opdracht van de gemeente Utrecht om te duiken in de slavernijgeschiedenis van de stad, waar het boek Slavernij in de stad Utrecht uit is voorgekomen 2 jaar geleden. Toen ontdekten we al wat sporen. En daar zijn we eigenlijk op doorgegaan. En toen kwamen we eigenlijk steeds meer verhalen tegen. Dus dat bracht ons en ons is de Black Archives, Mitchell Esaias en ikzelf eigenlijk ertoe om deze expositie te maken. Ja, kunt u wat van die verhalen vertellen? Nou ja, bijvoorbeeld, we zitten in het pand AG HKU van de HKU, de Hogeschool Kunsten Utrecht. In dat pand woonde Sarah Sibylle van Verdion, die een slaaf-eigenaresse was, zou je kunnen zeggen. Zij woonde in Batavia, nam haar bediende mee, slaafgemaakte bediende mee, en is in dat pand waar wij nu die tentoonstelling gaan doen, gaan wonen. Ze is toen ook groot aandeelhouder geworden van de Utrechtse Compagnie. Een van haar slaafgemaakte bedienden heette ook Sibylla, naar haar eigenaresse. En als je dan die Mindere Broederstraat uitloopt en naar links loopt, dan zie je meteen de Janskerk. En daar ligt Hendrik Schwellengrebel begraven. En dat was een van de gouverneurs van de Kaapkolonie. En hij had, nadat hij gouverneur was geweest, is hij met zijn familie neergestreken in 18e eeuws Utrecht. En heeft ook een buiten gekocht op de Utrechtse Heuvelrug. Dat heet nog steeds de Kaapse Bossen. Dat kennen we allemaal nog wel. Mm-hmm. Kan daar mooi wandelen. Omdat hij burgerschap aanvroeg bij de stad Utrecht, heeft hij bijvoorbeeld ook de oudste Koran van Zuid-Afrika meegenomen en als gift gegeven aan de stad Utrecht. En die Koran is nog steeds in bezit van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. En die Koran en überhaupt de islam is bijvoorbeeld ook meegenomen door ballingen en slaafgemaakte uit wat we nu Indonesië bijvoorbeeld noemen. Als we dan wat verder opkijken, dan zien we bijvoorbeeld dat Paul Kruger, de boerenleider die verbannen werd. Springen we naar de 20e eeuw. Begin 20e eeuw, die is als balling moeten vluchten uit Zuid-Afrika met behulp van Wilhelmina, koningin Wilhelmina. Is hij op een schip naar Europa uiteindelijk gekomen. En terechtgekomen ook weer in Utrecht. En ook daar zien we weer dat hij om de hoek van onze expositie heeft gewoond op de Janskerkhof 10 in Hotel Peiba. Ja. En daar werd hij bijvoorbeeld bezocht door een student. En die heette Daniel Malan. Die deed zijn PhD aan de Utrechtse Universiteit. En dat is later een premier geworden van Zuid-Afrika in de beginperiode van het apartheidsregime. Hij heeft letterlijk de term apartheid geïntroduceerd in het parlement. Nou bent u afgelopen jaar nog in Zuid-Afrika geweest. Hoe kijken ze daar? Weten ze het überhaupt? Die stappen die nu in Nederland zijn gezet, vanwege ook het herdenkingsjaar slavernijverleden? Ja, ze weten het zeker. Mitchell Esaias en ik zijn vorig jaar uitgenodigd om aan een workshop mee te doen met ook Zuid-Afrikaanse onderzoekers, kunstenaars, activisten, om te duiken in die gezamenlijke geschiedenis. En als je door de stad als je door Kaapstad loopt, dan struikel je eigenlijk over de materiële sporen van die slavernijgeschiedenis. De oudste stad, of het oudste gebouw, de kasteel de Goede Hoop, is in Nederlandse tijd door de VOC gebouwd. Als je voor de ingang staat, dan zie je de logo's van alle VOC-steden. Ik ben zelf in Delft geboren, dus je ziet bijvoorbeeld het logo van VOC Delft boven de ingang. Maar de mensen daar zelf hebben ook een actieve herinneringsgemeenschap en daardoor ook een actieve herinneringscultuur. Elk 1 december herinneren ze, doen ze een commemoration van de afschaffing van de slavernij. En toen koning Willem-Alexander inderdaad zijn excuses aanbood en jullie jongstleden, toen heeft de directeur van Kasteel de Goede Hoop ook meteen gereageerd van, hey, wat vreemd. Wij worden niet genoemd. En we hebben toch anderhalf eeuw te maken gehad met die koloniale infiltratie van de Nederlanders. Dank u wel. Cultuurhistoricus en onderzoeker Nancy Jouwe en koning Willem-Alexander, die gaat over 2 weken zelf naar Zuid-Afrika. Vitesse is verder in de problemen gekomen, schrijft het NRC. De huisaccountant van de Arnhemse voetbalclub weigert de jaarrekening over het afgelopen seizoen goed te keuren. Volgens NRC omdat de continuïteit bij Vitesse onzeker is. Zo dreigt de club volgend jaar zonder bankrekening te zitten. ING wil duidelijkheid over de financiering door de Russische eigenaren van de club in de afgelopen jaren en zou de rekening op 1 april volgend jaar willen opzeggen. Vitesse had eigenlijk 5 dagen geleden een goedgekeurde jaarrekening moeten indienen. Nu kan de club een boete krijgen en ook de licentie verliezen. Ajax-spits Brian Brobbey heeft deze week telefonisch contact gehad met RKC-keeper Etienne Vaassen, vertelt hij aan ESPN. Beide spelers botsten zaterdag op elkaar, waarna tot ieder schrik Vaassen bewusteloos raakte en naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Brobbey kreeg vervolgens online veel racistische opmerkingen over zich heen van mensen die zeiden dat hij met opzet een overtreding was begaan. Maar Vaassen neemt hem niks kwalijk, vertelt Robbie aan ESPN. Ik heb natuurlijk met hem gesproken. Hij stuurde me een lief berichtje. En daar was ik heel blij mee. Wat stuurde die? Ja, een hele lange tekst dat het normaal is. Dat hij keeper is. Hij gaat in zijn duels. Ik ga ook in mijn duels. Dus, en ik begreep hem ook. Hij nam je niks kwalijk. Dat was het belangrijkste, toch? Ja, klopt. Nou, toch wel mooi dat die twee nog even contact met elkaar hebben gehad de afgelopen weekend. En begin deze week liet Vaassen al weten dat hij aan de beterende hand is. Maar hij doet het nog wel even rustig aan. Brian Gravenberch was gisteravond erg belangrijk voor Liverpool in de Europa League. Liverpool won met 2-0 van het Belgische Union Sint-Gilles. En Gravenberch maakte de openingstreffer. Dat is trouwens ook zijn eerste goal in Engelse dienst. Een simpele intekker, maar dat maakte voor Gravenberch niks uit, vertelt hij aan TNT Sports. Ja, het is great. Het feels super good. So was my nice the best goal in my career so far, I think. That's the best goal of your career so far. The easiest, I think. The easiest. When you came off, a standing ovation from the home fans here. What did that mean to you? A lot. I'm very happy that they gave me such a good feeling and I want to give them something back, you know. Ja, Gravenberch was blij met de ovatie die hij van de Liverpool-fans kreeg. En hij zei dus eigenlijk, het was niet zijn beste goal, maar zijn makkelijkste goal. Die was er zo in gisteravond. Zo maakte ik ze ook altijd. Ja, precies, ja. Sinds afgelopen zomer speelt Gravenberch bij Liverpool. En hij was in de eerste 3 wedstrijden dat hij in de basis begon ook bij 3 doelpunten betrokken. En minder goed sportnieuws voor darter Michael van Gerwen. Die is uitgeschakeld bij de World Grand Prix. Een van de grootste darts-toernooien van het jaar. Hij verloor in de tweede ronde met 3-2 van Chris Dobie. Bij Sky Sports zien we dat de Engelsman de wedstrijd beslist door 156 uit te gooien. Oh, he couldn't, could he? Another double 18. For a 1-5-6. To beat Michael Yanker in the World Grand Prix. Ja, Michael van Gerwen is out. Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld op de World Grand Prix. Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Dirk van Duivenbode, die verloren al in de eerste ronde. Voor hen dus allemaal geen kans meer op de hoofdprijs, €138.000. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. 1 file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Epe, 3 kilometer door een autobrand, een kwartier vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. I'm Ready for Love van Marta en de Vandellas. In Bangladesh is de eerste lading Russisch uranium aangekomen. Dat heeft het land nodig voor de bouw van de eerste kerncentrale. Bijna volledig in handen van Rusland. Zuid-Azië-correspondent Alette André vanuit New Delhi. Hoe belangrijk is dit moment voor Bangladesh? Belangrijk, ja. De kerncentrale werd al in 2015 gepland. Dus het zit er al lang. Het is een lange weg die is afgelopen. Het volgde ook op een bilaterale overeenkomst uit 2011. Dus sindsdien wordt er al over gepraat. En sindsdien liep het project wel heel veel vertraging op. Eerst door de pandemie en daarna door sancties tegen Rusland. Maar ondanks dat is nu deze stap gezet. En de kerncentrale wordt ook overzien door het Internationaal Atoomenergieagentschap van de VN. En de voorzitter daarvan feliciteerde Bangladesh vandaag. Noemde het land een succesverhaal onder nieuwkomers in de kernenergie. En premier Hasina van Bangladesh sprak over een dag van trots en blijdschap. Dus het wordt echt gevierd daar eigenlijk. Maar die sancties, wat betekenen die voor deze kerncentrale? Nou ja, die sancties die zijn opgelegd door de VS, niet door Bangladesh. Maar Bangladesh staat wel onder druk zich te houden aan die sancties. Omdat ze zelf anders ook gestraft zouden kunnen worden door de VS. En hierdoor konden bijvoorbeeld vorig jaar tientallen Russische schepen met materialen voor de kerncentrale het land niet in. En uiteindelijk lukte dat wel via alternatieve routes. Maar zorgde voor flinke vertragingen en ook wel irritatie bij de Russen. Die zeiden van ja, we snappen die druk uit de VS. Best, maar we verwachten dat Bangladesh de eigen interesses sterker gaat verdedigen. Dus eigenlijk komt die druk van twee kanten. En dat is lastig voor Bangladesh, want dat probeert net als veel ontwikkelingslanden goede relaties met zowel de VS als Rusland te onderhouden. Ja. Maar nu zijn dus toch alle sancties omzeild, zodat het project weer met volle kracht vooruit kan. Want een ander probleem was bijvoorbeeld ook het terugbetalen van die Russische lening die ze hiervoor hebben gekregen. Dat werd moeilijk doordat het SWIFT-systeem niet meer werkt voor Rusland. En nu is afgesproken om dit in Chinese valuta te doen. Dus dat het kan nu allemaal weer doorgaan. Waarom heeft Bangladesh die kerncentrale nodig, zeggen ze? Nou ja, Bangladesh kampt momenteel met een echt een energiecrisis. Dat volgt ook wel op de oorlog. Het heeft te maken met de heel dure import van brandstoffen. Met name gas uit Rusland. Daar is Bangladesh voor een groot deel afhankelijk van. Maar sowieso is de groei van de economie afhankelijk van industrie. Met name de kledingindustrie die veel energie vreet. Vandaar dat dit plan ook al ruim 10 jaar geleden is gemaakt. Het moeten 2 kerncentrales worden uiteindelijk. Die samen dan genoeg energie kunnen gaan produceren voor 15 miljoen huishoudens. Dus nog veel meer mensen. En dat is een aandienlijk deel van de totale behoefte. Zo'n 10% naar schatting. Dus het is echt wel heel belangrijk voor de energiebehoefte van Bangladesh. En ook de groei van de economie. Aletta, dankjewel. Aletta André vanuit Delhi. De popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam bestaat 20 jaar. En die verjaardag die werd gisteravond in de Melkweg gevierd. En dat deden ze met de optredens van ook oud-studenten. En dat zag en hoorde ook verslaggever Roel Pauw. Op de verschillende podia wordt gesoundcheckt. Jack Pisters, u bent deze opleiding 20 jaar geleden begonnen. Hoe is het om zo'n hele avond te kunnen vullen met bands en acts die uw opleiding hebben gevolgd? Ja, het is geweldig dat we er met de popafdeling zo in de laatste 20 jaar hebben kunnen opbouwen. Heel mooi dat zoveel bands, acte persons komen geven. Noem eens namen. Vanavond speelt nu Santara Beat, De Wolf, Josephine Odi. We proberen eigenlijk uit zoveel mogelijk lichtingen, zoveel mogelijk mensen uit de historie van ons bij elkaar te brengen. We gaan even buurten bij De Wolf. Die is zich aan het voorbereiden op hun optreden vanavond. Leuk je weer te zien. Hey. Hey. De Mr. Movement. Ja. Leuk dat je er bent. Volgens mij is jouw feestje, hè? Ja, dat knuffeltje. Hey, man. Zo. Ja. Komt de gitaar uit de koffer. Ja. Maar niet als je... Oké. Okay. Dat is een hele mooie. Ja, ik ben echt super blij mee. Dat ding klinkt echt niet normaal. En heb jij uit Amerika meegenomen? Nee, die heb ik in Parijs gekocht. Toen we met de Black Crowes op tour waren. Toen zag ik hem in de etalage in de lunchpauze. Dus ik kon niet binnen. En ik kon niet zien van die afstand of hij nou oud of nieuw was. Van dichtbij werd het heel duidelijk. Ja, prachtig. Zijn jullie ook nog een beetje zenuwachtig om te spelen voor

NOS Radio 1-journaal. Het is 9:04. De Conference League wedstrijd AZ Legia Warschau verliep gisteren ronduit onrustig in Alkmaar. Een ME'er raakte gewond en na afloop van de wedstrijd zijn twee mensen gearresteerd. Volgens Poolse media gaat het om spelers van Legia Warschau. Derek Burger is woordvoerder van de politie Noord-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ja, spelers gearresteerd, dat hoor je niet vaak. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, wat wij daarover kunnen zeggen, het is is het niet aan ons om te vertellen of het spelers zijn of niet. Daar doen wij geen uitspraken over, gezien de herleidbaarheid richting de personen. Dus dat doen we in deze ook niet. Wat ik wel kan meegeven is dat wij inderdaad twee personen hebben aangehouden voor mishandeling. Dat is na de wedstrijd geweest. Dat betreft een 28-jarige man uit Servië en een 33-jarige man uit Portugal. Oké, dus wel twee andere nationaliteiten dan Poolse nationaliteiten. En dan denk je inderdaad bij het horen van een 28-jarige man uit Servië, die zal een goed rechterbeen hebben. Maar goed, daar doet u verder geen uitspraken over, zegt u. Maar waar dat ook gebeurd is dat dan bij het stadion gebeurd? Ja, dat is na de wedstrijd net buiten het stadion gebeurd. Na die mishandeling zijn deze personen aangehouden, naar het politiebureau gebracht en deze zitten nog vast. Zijn er nog andere mensen die zijn opgepakt naar aanleiding van de rellen gisteren? Nee, vooralsnog is het gebleven bij deze twee personen. Logischerwijs doen wij natuurlijk nog onderzoek naar ongeregeldheden voorafgaand aan de wedstrijd. Dus wij zijn er op zijn minst nog niet klaar mee. Er is een collega bewusteloos geraakt, hebben we gehoord. Ja, hartstikke heftig. Dat had te maken met die ongeregeldheden voor de wedstrijd. Dat was aanhangers van Legia Warschau die bestormden de toegangspoorten van AZ. Wij wilden dit met de mobiele eenheid en de stewards van AZ voorkomen. Dat lukte niet. Bij die actie is ook één ME'er bewusteloos geraakt. En na behandeling kon deze collega ook niet verder werken. Dus dat is eventjes de actuele informatie die ik op dit moment heb. Er zouden ook supporters zijn geweest die de ME wapenstokken en bijvoorbeeld ook pepperspray afhandig hebben gemaakt. Zijn die inmiddels weer terug in het bezit van de politie? Ja, dat was tijdens diezelfde actie, hè? Met dat treffen van stewards, politie en die aanhangers. Daarbij hebben die legia-aanhangers ook wapenstokken en pepperspray van de ME afhandig gemaakt. Die moeten we nog inderdaad eventjes goed bekijken van wat hebben we in huis en onderzoeken van hoe kunnen we daar weer eventjes pad op krijgen. Dan weten we dat de harde kern van ADO Den Haag goede contacten onderhoudt met de Legia-fans. Zijn die nog betrokken geweest bij deze rellen? Daar heb ik geen wetenschap van. En de AZ-supporters, hoe hebben die zich gedragen? Want die hebben natuurlijk vorig seizoen een deel in ieder geval zich misdragen in het eigen stadion en ook buiten het stadion. Is dat dit keer gegaan? Ja, nou, het is zoals ik aangaf, die ongeregeldheden voorafgaand aan de wedstrijd, die is echt toe te schrijven aan die aanhangers van Legia Warschau. Wat betreft AZ heb ik geen noemenswaardige mededelingen. Is er nog al aan gedacht om de wedstrijd niet te laten beginnen vanwege het geweld van de Legia-aanhang en dus ook echt bij het stadion echt die toegangspoort bestormen? Ja, voorafgaand en ten tijde van de wedstrijden worden constant risico-inschattingen gemaakt. En niet alleen door de politie. Wat ik wil meegeven is, bedenk dat het niet door laten gaan van een wedstrijd ook complicaties met zich meebrengt. Maar ongetwijfeld zijn daar constant risico-inschattingen gemaakt. Tot slot, die twee die vastzitten, is duidelijk wanneer die worden voorgeleid? Dat is altijd binnen 48 uur na aanhouding. En vervolgens gaat het Openbaar Ministerie over de beslissing van moeten deze personen nog vastzitten. Maar op dit moment zitten die dus nog wel vast. En wat die supporters betreft uit Polen, die zijn het land weer uit? Mogelijk dat er nog een aantal wat dagen aan vastplakken. Maar ik gok zomaar dat het grootste deel weer richting Polen is. Maar worden die dan toch extra in de gaten gehouden, juist na wat er gebeurd is? Zoals gezegd, wij gaan sowieso deze situatie goed bekijken. Dat vergt behoorlijk wat werk. Maar dat dit onze aandacht heeft, dat mogen duidelijk zijn. Dank u wel, Derek Burger, woordvoerder van de politie Noord-Holland. Dan naar Vitesse, want die club is zelf verder in problemen gekomen, schrijft NRC. De accountant namelijk weigert de jaarrekening over afgelopen seizoen goed te keuren, omdat er twijfels zijn over de continuïteit van de financiering van de club. De jaarrekening had op 1 oktober al goedgekeurd moeten zijn. Algemeen directeur ad interim van Vitesse, Peter Rovers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom weigert de accountant dat? Nou, dat heeft met name met het continuïteitsprincipe te maken. Zoals BDO dat aan ons in ieder geval uitlegt. Ik hoor je net zeggen dat het gaat over twijfels over de continuïteit in de financiering. Maar het gaat meer in algemene zaken. Op het moment dat ING bijvoorbeeld aankondigt dat zij op termijn last hebben om de relatie met de club te continueren. Omdat wij nog steeds onder Russisch aandeelhouderschap zijn. Dan zegt dat wat over de continuïteit vanuit het perspectief van de accountant. En ook de overname, het hele proces, dat nog steeds aanhoudt, maakt dat er op dat vlak onzekerheden zijn. Waardoor in de optelsom de BDO dan zegt, oké, wij kunnen nu geen verklaring van continuïteit afgeven, zoals dat dan heet in hun jargon. En daarmee kunnen we de jaarrekening niet aftekenen. Nee. En ja, de supporters bijvoorbeeld. Moet ik me als supporters dan zorgen maken als je hoort wat er nu aan de hand is? En is er dan een kans dat die licentie daadwerkelijk ook wordt ingetrokken als er geen goedgekeurde jaarrekening is? Nou, het is duidelijk dat het niet de makkelijkste weken zijn in de geschiedenis van de club. Maar nu BDO dus aangegeven heeft dat de jaarrekening op dit moment niet afgetekend kan worden. Wat er dan gebeurt is dat je een verzoek tot uitstel van het indienen van die jaarrekening bij de KNVB indient. Dat hebben we inmiddels gedaan, ondersteund door BDO met een argumentatie waarom zij vinden dat dat nu niet kan. En het is nu aan de licentiecommissie van de KNVB om te beslissen hoe ze daarmee omgaan. Maar uiteraard hebben wij uitstel aangevraagd en kan de KNVB als geen ander beoordelen wat de achtergrond is van het verzoek. Het probleem is natuurlijk ook, het is niet voor het eerst. Het was vorig jaar ook zo, maar eigenlijk vanuit exact dezelfde situatie. Alleen we zijn maar liefst 12 maanden verder. Ja, maar hoe komt dat dan? Ook door die Russische investeerders. Hè? NRC schrijft zelfs, ja, de club leeft structureel op de grote voet. Herkent u dat beeld? Nou, ik kan niet ontkennen dat er de afgelopen jaren heel erg veel geld geïnvesteerd is door externe partijen in de club. Maar we zijn juist een koers ingeslagen waarbij we een betere balans willen creëren tussen de inkomsten en de uitgaven. Dat hebben we ook dit seizoen al meteen de daad bij het woord gevoegd door in ieder geval in de begroting een stap terug te zetten. En daar dus op vooruit te lopen. In ieder geval een eerste aanzet toe te doen. We hebben een businessplan gemaakt wat ook onderdeel is van de overname stukken. Waaruit blijkt dat we in de komende jaren toewerken naar een structureel gezondere financiële huishouding. Maar dat is een proces wat natuurlijk meerdere jaren nodig heeft. Dat kan je niet in één jaar veranderen. Dus maar wilt u dan verder met die Russische investeerders? Of kijkt u toch naar andere mogelijkheden? Nee, we hebben vanaf het moment dat de oorlog in Oekraïne ontstond. Eigenlijk heel kort daarna heeft de Russische investeerder aangekondigd afscheid te willen nemen, eigenlijk een beetje vanuit de situatie die op dat moment ontstond, afscheid te willen nemen van Vitesse. Vanaf dat moment hebben we gewerkt aan het vinden van een nieuwe investeerder. Nou, die hebben we toen gevonden in de vorm van de persoon van de Common Group, Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die hebben we een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden gepresenteerd. En vanaf dat moment zijn we met de KNVB in de slag om een overnametraject goedgekeurd te krijgen. En dat is gewoon een langdurig en een moeizaam project. Ja. Een proces. Duurt langer dan gedacht ook, en gehoopt. Zeker, zeker. Nou, dat is, als je nu kijkt wat de verwachting was in augustus vorig jaar bij de aankondiging van de overname, of van de voorgenomen overname. Ja, toen was de verwachting dat dat voor het einde van het jaar, dus dan hebben we het over 2022, zeker voor elkaar zou zijn. Nou, dat bleek even anders te zijn. Wat doet dit dan met zo'n club? Ja, dat geeft vooral natuurlijk veel onrust onder supporters en ook onder onze medewerkers. Dat kan je je voorstellen op het moment dat er iedere keer publicaties in de media zijn dat er weer iets aan de hand is, dan doet dat wat met mensen. Dus daar proberen we in onze aanpak nu heel erg transparant en over te zijn en veel te communiceren waar mogelijk mensen te informeren. Dus dat in ieder geval iedereen betrokken is en weet wat er speelt, voor zover dat dan kan. Want je kan natuurlijk niet altijd alles zeggen met contracten en afspraken die daarin gemaakt zijn. En op financieel gebied, zei ik al, hebben we in ieder geval de broekriem aangetrokken. Vind ik verder niet dat het uitblijven van goedkeuring heel veel impact heeft op het budget dat we beschikbaar hebben. Want maar ook niet op salarissen van bijvoorbeeld medewerkers en spelers? Nee, we hebben gewoon een prima begroting voor dit seizoen goedgekeurd gekregen. Die wordt ondersteund door de Amerikaanse investeerders. Die tot nu toe hun afspraken allemaal keurig nakomen. En daar zijn we gewoon het seizoen mee van start gegaan. En daar gaan we het seizoen mee afmaken. Wanneer hoopt u toch duidelijkheid hierover te krijgen? Voor het einde van het jaar. Van dit jaar. Dank u wel. Algemeen directeur ad interim van Vitesse, Peter Rovers. Toch nog even naar Erwin de Hart bij de ANWB. Want dit is niet echt een ochtendspits, echt vrijdagochtend. Maar er blijven wel steeds files staan. Dat zeg je heel mooi. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 3 kilometer file tussen Zoetermeer en Nootdorp. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. En 25 minuten extra reistijd is nodig op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Op het stukje tussen Wezep en Afrit Epe. 8 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, de A50 en de A1. 1985, Huey Lewis en de News, Power of Love. In Den Bosch en Rosmalen is afgelopen nacht een spoor van vernieling aangebracht. We hoorden het al in het nieuws bij Wouter. Vermoedelijk door één persoon, inmiddels opgepakt. Verslaggever Danny Simons is in de straat Derde Rompert in Den Bosch. Hoe groot is de schade daar, Danny? Nou, best groot kan ik je vertellen, Mark. In ieder geval groter dan op de plek waar ik net was. Ik was net bij een tankstation aan de Gestelseweg. Daar was ook politie, die was bezig met het onderzoek. Daar waren twee pompen toegetakeld, maar gelukkig waren er ook andere pompen daar. Dus het tanken kon gewoon doorgaan. Maar hier in de Derde Rompert, die straat, ik kijk omheen. Ik tel zo al 1, 2, 3 auto's die zijn toegetakeld, waarvan de ruiter uit ligt. Je hoort het hier ook. Hier, dit is allemaal glas van een blauwe Opel Corsa. Daar kijk ik achter mij en zie ik nog een rode Chevrolet. Daarvan is, zijn de glasscherven in ieder geval al opgeruimd. De man en de vrouw, de eigenaren van deze auto, waren net met een stoffer en blik en een bezem in de weer. En ze waren ook al aan het bellen met de verzekeraar. En ik zie hier ook een camper. Daarvan is de voorruit niet helemaal ingetikt, maar er zit wel een grote barst in. En ik begreep dat deze mensen vandaag op vakantie zouden gaan. Nou, slecht nieuws dus voor hen. Een slechte start van hun vakantie. Ik ging net ook eventjes naar de twee mensen toe hier die op de stoep stonden. Een man en een vrouw, die wonen ook in deze straat. En ik vroeg hen om hoeveel auto's het totaal gaat in deze straat. Die zijn toegetakeld. Het waren er in dit stukje, op dit pleintje, alleen al 10. En uw eigen auto ook toevallig? Nee, want hij is gelukkig gestoord door mijn buurman, waarschijnlijk. We hebben op een gegeven moment, we werden met meerdere mensen wakker van een pok geluid. Het is allemaal pok, pok. En op een gegeven moment, hij is wakker geworden. Hij heeft de rolluik omhoog gedaan, daar is hij van geschrokken. Toch nog even doorgegaan. Hij is naar beneden toe gegaan. En toen is hij dus doorgegaan. Toen is hij gelijk weggefietst. Dus wij aan dit stukje hebben het te danken aan hem dat in ieder geval onze auto's onbeschadigd eruit zijn gekomen. De buurman naast u bent de grote held, begrijp ik dat goed? Ja, ik ben de hero in spe, ja, ben ik. Maar het was dus iemand op een fiets? Ja, het was iemand op een fiets. Ik hoorde een paar knallen en ik dacht dat ze bij mij bij de voordeur stonden. Dus ik deed mijn rolluik open te kijken wat er aan de hand was. En toen hoorde ik even 20 seconden niks. En daarna ging het weer verder. Dus toen stormde ik naar beneden en naar buiten. En daar is hij denk ik voor mij geschrokken, want toen fietste hij hard de straat uit, zeg maar. En er zijn beelden van. Dus je kunt echt zien dat hij zijn arm omhoog deed en gewoon langs fietste. En echt tok, tok met een voorwerp op de ramen sloeg. En heeft u ook enig idee wie het is? Een bekend gezicht hier? Hij heeft geval opgepakt, dat wij hebben begrepen. Ik heb hem zien fietsen, maar ik kon hem niet herkennen. Hij was een beetje een tenger figuur, zeg maar, op een fietsje met een grote grijze sweater aan met een grote capuchon op. Dus er komt verder echt niet uit halen wie het was of zo. En hoe is het met de auto's? Ik wilde net die buren daar spreken die met een stoffer en blikken in de weer zijn. Alleen die waren druk met de verzekeraar bellen. Nou ja, dus die hadden even geen tijd. Bij ons schuin tegenover, zeg maar, die heeft twee auto's hier staan, waarvan één vakantiebusje, zeg maar. En zijn gewone personenwagen, die zijn alle twee te grazen genomen. Dus die heeft geen auto meer om in te rijden. Hun zouden vandaag weggaan op vakantie, een weekendje weg. En je ziet het, die auto, daar kun je gewoon niet meer mee rijden. Nee, die moeten de vakantie even uitstellen. Ja, die kunnen echt niks nou. Maar het schijnt dat hij door heel Den Bosch gegaan is. Want ik was net bij een tankstation, had hij ook al toegeslagen. Waarom zou iemand dit doen? Heeft u enig idee? Ik weet het niet. Iemand moet niet helemaal oké in zijn hoofd zijn. Anders doe je dit niet. Dus dit is gewoon zo zinloos. Nee. Anders zou je kunnen denken, als het bij één persoon is, dat het een of andere revenge, wraakactie of weet ik veel. Het is gewoon random. Alles gewoon wat hij tegenkomt, raakt hij. En bij hem dan, hij heeft een iets grotere neus. Daar heeft hij eraan dus niet kunnen raken, maar die heeft een flinke tik op zijn motorkap gehad. Dus ja, zinloos dit. Echt waardeloos. Ik ben blij dat ze hem hebben, wat dat betreft, ja. Ja, en de politie heeft dus laten weten dat ze een verdachte hebben opgepakt, een man. En ja, het is dus heel waarschijnlijk dat dat dus de man is waar deze vrouw in de reportage het net over had. Dankjewel, Danny. Verslaggever Danny Simons vanuit Den Bosch. Reactie aan de redactie. Het gaat hard met blauwtongbesmettingen in Nederland. Op bijna 800 bedrijven is het virus inmiddels vastgesteld, waardoor veel schapen doodgaan. Koeien kun je het bijvoorbeeld ook krijgen, maar vooral schapen die gaan eraan dood. En veel schapenhouders maken zich er grote zorgen over. Dat vertelde vanmorgen een dierenarts die een informatiebijeenkomst hierover had bezocht gisteravond. Luisteraar Rob vraagt zich nog af, die vliegjes die het blauwtongvirus veroorzaken bij vooral schapen, knutten heette die. Kunnen die meerdere keren steken of maar één keer? Ja, het is niet zoals een bij die één keer steekt en dan in ieder geval ben je er vanaf. Dus het zijn echt ja, mugjes. En muggen, ja, die hebben nou niet die nare gewoonte om vaker te steken. Ik denk ook als ze niet meerdere keren kunnen steken, kunnen ze ook niet een besmetting doorgeven waarschijnlijk. Het moet sowieso wel gebeuren om een besmetting door te geven aan een volgende. Ja, dier, je kan toch altijd één keer steken natuurlijk. Ja, maar goed, dan moet je daarna naar de volgende, toch? Ja, nou ja, dat is wel wat ze doen. Ook, dus ze ook, steken vaak. Ja. Ze gaan doen dat vaker. Want het is dus niet besmettelijk. Dus je kan het niet van schaap of schapen voelen. Nee, het zijn echt de knutten die het verspreiden. Precies. Ook in het nieuws vanochtend. De subsidie op de elektrische auto die blijft volgend jaar net zo hoog als dit jaar. Het plan om de subsidie te verlagen is door het demissionair kabinet geschrapt, omdat de verkoop van de elektrische auto tegenvalt. Daarover vertelde economieredacteur Nick Wouters. Luisteraar Alexander snapt dat wel en schrijft: heel veel mensen kunnen net als ik niet parkeren op eigen grond of zelfs niet voor hun eigen voordeur. Zolang de gemeente slechts mondjesmaat laadinfrastructuur aanlegt, is een elektrische auto dus voor veel mensen helemaal geen optie. Laat ik dit nou ook herkennen, Nick Wouters? Want je bent nog even teruggekomen voor ons. Ja. Speelt dit ook mee dat het, ja, als je zonnepanelen op je dak hebt en een eigen plek, dan kun je natuurlijk makkelijk laden. Maar voor velen is dat natuurlijk helemaal geen optie. Nee, die luxe heeft lang niet iedereen. Het ministerie heeft een onderzoek laten doen over wat zijn nou redenen waarom je een elektrische auto wil of waarom je niet wil. En nou, die aanschafkosten, dat is toch echt wel het allerbelangrijkste. Maar heel snel zie je ook mogelijkheid thuisladen daartussen staan. 85% maakt ook op basis daarvan de keus voor een elektrische auto of niet. Dus je kan wel zeggen dat dat inderdaad ook een belangrijk punt is. Er komen wel openbare laadpalen bij. Zijn er dit jaar ook alweer 20.000 bijgekomen. Mijn vraag is ook, wat voor tarief betaal je dan? Bij de ene gemeente betaal je weer heel veel, bij de andere weer wat minder. Ja, je bent daar dan van afhankelijk. En het is natuurlijk wel een stuk luxer als je dat voor je deur kan doen. En dat kan lang niet iedereen. Ja, want je mag ook geen kabel over de weg eigenlijk spannen. Hè? Er zijn al rechtszaken zelfs geweest over mensen die het op bepaalde manieren toch dan over de weg lijkt me ook wel. Ja, dat was voor me echt een rechtszaak. Iemand die het op die manier of een eigen paal had neergezet. Oh ja. Maar die kreeg gewoon een boete ook om die reden. Ja, ook daar is het weer verschillend in welke gemeente je woont. En de ene laat weer meer toe dan de andere. Hm. Maar inderdaad, je moet er een beetje creatief in zijn. Je ziet trouwens wel bij dat onderzoek ook dat gebruikskosten, onderhoudskosten, dat ook echt belangrijke argumenten zijn. Dus die kosten, dat is een groot deel van het verhaal. Maar dus ook, waar kan ik hem opladen? Ja. Nick, dank je wel. Voor de dag. En we gaan verder met de 3 voor de dag. Want vandaag wordt de winnaar bekend van de Nobelprijs voor de Vrede. In december zal de prijs worden uitgereikt in Oslo. De winnaar krijgt een geldprijs van €1 miljoen. Demissionair staatssecretaris Hans Velbrief komt met een kamerbrief over de invulling van de nieuwe schaderegeling, waardoor het makkelijker wordt om zonder bewijs een vergoeding te krijgen voor de aardbevingsschade. En in Spanje gaat vandaag het overleg tussen Europese regeringsleiders verder. EU-correspondent Ardy Steberding is in Granada, waar die top plaatsvindt. En gisteren vertelde jij, was er eigenlijk geen agenda? Hebben ze die vandaag wel? Waar gaan ze het over hebben? Nou, vandaag hebben ze wel een agenda. Want nu zijn alle andere regeringsleiders en staatshoofden naar huis. En zijn alleen nog de 27 EU-leiders over. En na het ontbijt gaan ze het met elkaar nog intern doorpraten over die hervormingen en uitbreiding van de Europese Unie. En bij de lunch dan een onderwerp wat we toch heel vaak voorbij horen komen op dit soort toppen. Migratie. Hè? Er komen op allerlei plekken verkiezingen aan. Binnenlandse politiek dus heel belangrijk. Die Tunesië-deals, heel veel gedoe over. Dus ik denk dat vandaag migratie iets meer de boventoon gaat voeren. En wat denk je, worden er dan ook vandaag, omdat ze dus met minder zijn, concrete toezeggingen gedaan? Nee, maar dat heeft er dan mee te maken dat dit een informele top is. Dus ze kunnen hier, ze praten hier vooral, beslissingen neem je dan niet. Maar over 2 weken zien ze elkaar weer. En dan is wel weer de verwachting dat er concrete toezeggingen gedaan worden. Ja, en vooral moet je toch wel zeggen, zeker als je het hebt over die hervorming, uitbreiding van de Europese Unie, moeten we wachten tot kerst. Dan is de verwachting, worden er bijvoorbeeld knopen doorgehakt over toetredingsgesprekken met Oekraïne. EU-correspondent Ardy Steberding, dank je wel. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers. Ko, Johan, goedemorgen, waar jullie het over hebben. Goedemorgen, Mark. Nou, we gaan eigenlijk naadloos in elkaar over. Want de stelling is vanochtend: snelle uitbreiding van de Europese Unie is onverstandig. Klinkt misschien een beetje als een ver van uw bed show. Een beetje abstract ook, die bijeenkomst in Granada. Maar het gaat ook u en mij aan. 9 nieuwe lidstaten dus, daar gaat het over. Rutte trapte gisteren eigenlijk de hele tijd al een beetje op de rem. En de vraag is niet wanneer, maar of ze überhaupt lid mogen worden volgens hem. Er zijn voordelen. Grotere afzetmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven bijvoorbeeld. Stabiliteit. Een grotere vuist in de wereld maken. Maar wie betaalt voor wie? Hoe nemen een slagvaardig besluit met 36 lidstaten? Is met 27 al een probleem? En krijgen we behalve Poolse loodgieters nu ook allemaal Moldavische loodgieters? En is dat een probleem? Of juist welkom gezien de krapte op de arbeidsmarkt? Nou, dat zijn allemaal vragen die we graag aan u voorleggen. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Dat zo meteen na het nieuws met Wouter. Ik wens u alvast een heel fijn weekend ook. NPO Radio 1.